Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Jeg tror, jeg vil sige, at det måske er en klar venstreorienteret socialdemokratisk regering, vi har fået. Altså, når jeg sidder og kigger på den her, som jeg ser det, så er der nogle svækkelser i udlændingepolitikken, og der er også altså, et opgør med den socialpolitik fra den blå regering, der lige har været, og en mere grøn politik. Og så er der, ja, en små løft af velfærden også, og sådan noget, som jeg ser det. Og så sådan nogle garantier mod, at det ikke bliver et mere ulige samfund. Altså egentlig lidt, som jeg ser det, lidt ligesom Anders Fogh Rasmussen, han gjorde det der, da han kom til, hvor han sagde, skatten stiger i hvert fald ikke. Altså så siger man her ved den her nye regering, det bliver i hvert fald ikke altså, bedre at være rig i Danmark. Det bliver ikke værre med uligheden. Men sms'en er åben her til morgen 42 600 247. Pointen er, at vi har fået en ny regering i Danmark. Mette Frederiksen, 41 år, bliver statsminister i en S-regering, en smal lille regering, og så er der kommet et politikpapir, som jeg tror, at de kalder det de røde partier. Et papir, der beskriver Mette Frederiksens regeringspolitik. Og hele øvelsen den her morgen, de næste 3 timer, godmorgen i øvrigt, tak fordi du vil være med, det er at finde ud af, hvad der står her. Og så give det en overskrift, så finde ud af, hvad er det egentlig for en retning, Danmark skal i. Og hvis du egentlig gerne bare vil vide mere om, hvad det er for en politik, så er du kommet det rigtige sted hen, for det er simpelthen også min ambition her til morgen, det er at finde ud af, hvad regeringen vil. Du kan selvfølgelig skrive ind på 42 600 247. Jeg har skrevet her, inden jeg gik i studiet, til en hel masse politikere på sms, og det er kun Morten Messerschmidt, der har skrevet tilbage endnu, og han er altså ikke, og det er et stykke tid siden, så jeg ved faktisk ikke, om han er gået i seng igen. Det er jo sådan, at de fleste af dem kom lidt sent i seng, fordi at de jo nok går jeg ud fra, dem der ikke forhandlede, de sad i hvert fald og fulgt med, og det kom jo først kl. 12, det her politikpapir. Så jeg er faktisk i tvivl om, hvor mange der egentlig er stået op af politikere her til morgen. Heldigvis sidder der ved siden af mig en politisk redaktør, der nærmest ikke er gået i seng. Brian Weikart, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Jeg er glad for, at du er her. Hvad er din overskrift på den her nye politik fra den nye socialdemokratiske regering? Hvad vil du sige, hvad er det overordnede? Jamen, der er jo en klar drejning i forhold til, hvad det var under Lars Løkke. Og det er egentlig også det, du selv er inde på, Asger. Altså, det går fra det her med, at skatten ikke må stige. Nu er det noget med, at velfærden skal stige i takt med befolkningsudviklingen plus noget mere. Der må ikke være topskattelettelser og den slags. Der skal være, man må ikke forringe det sociale sikkerhedsnet, for eksempel. Klimaet skal være 70% reduktion af CO2 i 2030, og der skal laves klimalov. Så på den måde er der meget nyt. Der er også nyt i forhold til udlændingepolitikken, som ikke var der før. Og jeg tror, vi kommer til at høre nogle klip i løbet af morgenen, fordi at allerede i nat her, der var Morten Østergaard og Mette Frederiksen jo ikke ganske enige om, og hvorvidt at det her sådan forkætrede paradigmeskifte, som Blå Blok lavede, hvor det handler ikke om, hvor flygtninge skal hjem. Altså udgangspunktet er, at de skal hjem, når der er fred. Det er det går ud på, paradigmeskiftet. Nu må flygtningen jo gerne blive i Danmark, hvis de arbejder og har arbejdet i et par år. Ja, det er en helt konkret ting i det nye politikpapir for den nye regering. Ja. Og hvad er det helt konkret, vi ved her? Hvad ved den nye regering? Der ved vi det. Altså, rent faktisk kommer arbejde til at gøre, at man kan blive i Danmark, hvis du arbejder og bliver ved med at arbejde. Så en syrisk flygtning? Så er der ikke længere fokus på hjemsættelse udelukkende. Så er der, hov, du arbejder, jamen det er fint nok, så bliver du bare. Så en syrisk flygtning, der er kommet hertil, som er i arbejde som rengøringsassistent for eksempel. Når der er fred i Syrien, og vedkommende kan tage hjem og hjælpe med at genopbygge landet, det behøver den her flygtning ikke. Han eller hun må godt blive. Sådan må det være. Altså, ja. det blev hun i hvert fald spurgt til Mette Frederiksen i går, og der sagde hun jo ja til. Altså, hvis der er et stabilt arbejde, og personen arbejder, jamen, så kan personen arbejde videre her i Danmark. Og hvad med familien? Ved vi det? Hvad hvis det er en mand og en kone, og manden arbejder, og konen ikke gør? Det ved vi ikke noget om. Nej. Der er faktisk mange ting, skal vi også lige huske. Vi har fået 18 sider udleveret. Der er mange ting, vi ikke ved. Der er mange ting, der ikke står der. Noget af det, der er særligt ved det, der skete i nat, det er jo, at denne her regering ikke har et regeringsgrundlag at stå på. Og det er faktisk noget af en raritet i vores dage. Det er første gang siden 1993 har regeringer baseret sig på et regeringsgrundlag. Det gør Mette Frederiksen ikke. Hun kommer ikke til at lave et regeringsgrundlag, vi andre kan slå op i og sige, hvor langt går det så med det. I stedet er der kommet det her forståelsespapir på 18 sider, som sagt, som hun har skrevet sammen med de tre partier, hun har forhandlet med i de sidste 20 dage, Enhedslisten, SF og De Radikale. Og det er jo ligesom den bund, som Mette Frederiksen stiller sig op på. Og hvad er forskellen på et regeringsgrundlag og et forståelsespapir? Ja, det er selvfølgelig et godt spørgsmål. Altså et regeringsgrundlag, de har jo set meget forskellige ud i tidens løb. Jeg tror, noget af det mest detaljerede, der har været, var vel egentlig Helle Thorning, som Margrethe Vestagers regeringsgrundlag, hvor det var meget pindet ud med alle mulige ting, og man kunne altid slå op i det. Der stod jo også noget med en betalingsring og sådan noget. Man kunne altid slå op i det og som journalist og se, hvordan går det med det. Og der var mange ting, der aldrig blev streget ud, så kunne man lave en masse på det. Efter det, så blev det lidt mere fluffy indtil vi havde den seneste regerings, altså den her trekløverregerings regeringsgrundlag, og den var meget målsætningspræget. Nu er der bare slet ikke noget. Mm. Og det er måske også det nemmeste i virkeligheden, at man ikke har sådan et, man kan blive sømmet op på væggen på hele tiden. Jamen, vi kan da godt sømme den op på det her. Kan ja, vi ikke? Ja. Jo, det kan vi da. Altså, men det har jo mere altså, umiddelbart betragtet karakter af det her. Det er alt det gode, vi vil gøre. Altså, du ved, det er de penge, vi vil bruge. Det er det, vi gør. Vi vil reducere CO2-udledningen med 70% og alt muligt. Men der står jo ikke meget om, hvordan. Altså alt det der, som plejer at være lidt irriterende for os borgere, nemlig hvordan politikerne vil få penge fra vores lommer, og så give de her gaver, der står i papiret. Det står der jo ikke frygtelig meget om, faktisk nærmest ikke noget. Der står vel, at beskæftigelsen skal hæves, altså arbejdsudbuddet skal øges. Ja, men der er det spændende jo, at der ikke står med, hvor meget. Ja. Og der gik de radikale jo ind og på et tidspunkt talte om, at det kunne være op mod 30.000, fordi de sad jo og plussede, når SF sagde, at vi vil have minimumsnormeringer på så og så meget. Hov, det var 5.000 pædagoger, så det var 5.000 i øget arbejdsudbud. Så sad de derinde og plussede sammen. Det er jo så endt med, at der ikke rigtig er et tal på. Og det er jo nok så væsentligt. Og det er jo også svært så at sømme nogen op på nogle væg i forhold til, om man så lever op til, hvad man egentlig har sat i udsigt her. Så ja. Altså, det er jo det, der er med det her forståelsespapir. Jeg havde nær sagt, det var gaveboden. Det er meget firkantet sagt, men det er jo ligesom, her kommer det, som I kan forvente af os. Vi vil ikke svække det sociale sikkerhedsnet. Der bliver ikke givet topskattelettelser. Der går alt det der til klima, der er gratis psykolog til 6-24-årige. Og ja, jeg ved snart ikke hvad. Kontantstoftet bliver jo faktisk, vi skal lige tage det, en væsentlig ting, det var jo det, SF ville vælte Mette Frederiksen på ved den først kommende finanslov, hvis det ikke var fjernet. Det bliver stadigvæk henvist til den her ydelseskommission. Den bliver ikke fjernet i morgen. Nej, det bliver afskaffet. Der står også, kommissionen skal anvise en erstatning for kontanthjælpsloftet, der afskaffes. Så dog, det således, til at... dog således, at man ikke kan modtage ydelser i ubegrænset omfang. Ja. Hov, det var jo loft. Ja, men kontanthjælpsloftet, som vi kender det, bliver afskaffet. Er det ikke rigtigt? Det er rigtigt. Ja, men og vi ved ikke, hvornår. Det er heller ikke uventet. Nej, altså, så skal den ydelseskommission så lave det, og så skal man så afskaffe det og erstatte det med noget. Dog må der ikke være et andet loft. Ja, så der kommer til at være et kontanthjælpstag, måske. Ja. Okay. Ja. SMS'en er åben her. 42-600-247. Johnny skriver ind, at det er ufinansierede ønskedrømme og ukonkrete løfter. Du kan selvfølgelig også blande dig, Brian. Jeg synes, vi skal høre nogle reaktioner fra politikerne selv. Du stod på Christiansborg i nat med en mikrofon og interviewede nogle af dem. Hvad skal vi tage her? Ja, hvad har vi? Altså, jeg synes jo, at vi skal... vi kunne jo prøve at høre den med... Altså, jeg har lavet sådan en lille sammenklip. Du ved, de kommer ud af døren, og der var klokken godt nok allerede mange. Og så begynder de jo at sige, at vi har nu en aftale, og så begynder man jo at sige, hvad vil man gøre? Og det bliver jo samlet set, jeg har klippet det lidt sammen, samlet set til rimelig mange ting. Og det ved jeg da ikke, det kan vi da prøve at høre, hvor man kan jo selv notere med derhjemme, hvis man allerede er så åndsfrisk så tidligt på dagen. Det politiske papir, vi lægger frem nu fra danskerne, som er det, der forpligter os som regering og mig som statsminister, er et ualmindeligt ambitiøst, progressivt, retfærdigt og offensivt politisk papir. Og det handler om alle de store ting i politik, og det vil sige den grundlæggende økonomiske politik, som selvfølgelig skal være ansvarlig, men som også skal medføre, at vi danskere kommer styrket ud af, at det går godt. Altså, vi vil gerne gøre gode tider bedre for flere mennesker, blandt andet ikke mindst investere i vores børn og unge. Det er også et politisk papir, der... vel som et af de første politiske papirer overhovedet i verden, virkelig sætter ambitionerne op på det grønne. Og det vil sige bindende reduktionsmål allerede i 2030 i forhold til klima. Vi har forpligtet hinanden på at vedtage både en klimalov med bindende mål og en klimahandlingsplan. Udover det grønne område, så er noget af det, vi alle fire vægter rigtig højt, det er vores velfærdssamfund. Vi har forpligtet hinanden på ikke alene at sikre en økonomi, der gør, at når der kommer flere børn og flere ældre, så kommer der også flere medarbejdere. Men at vi også vil udvikle vores velfærdssamfund, for eksempel på skoleområdet og på børneområdet, hvor vi er enige om at indføre minimumsnormeringer i Danmark. Og så er vi også enige om nogle helt konkrete håndtrækninger til nogle af dem, der har det rigtig svært. Også selvom de ikke skal blive i Danmark. Det gælder for eksempel børnene på Sjælsmark, som skal flytte til et nyt udrejsecenter. Og så er jeg rigtig glad for, at vi også lykkes i virkeligheden med at snakke om de unge, der har det svært i livet. Dem, der lider af stress og jag, er bekymret for, hvordan de skal holde sammen på deres liv. Og der sikrer vi gratis psykologhjælp til de unge op til 24 år. Der vil også blive undersøgt nye muligheder for stedet. Hvem betaler for alt det her, tænker jeg lige på? Vi skal jo, som vi også har aftalt, nu har vi lavet en aftale for en ny retning, og så skal vi finansiere hver eneste tiltag, når vi skal udmønte det i politiske aftaler og finanslov. Det her, det er en ny politisk retning, og den skal jo selvfølgelig blive til virkelighed, før den er noget værd, og selvfølgelig skal den også betales, før den er noget værd. Og så vil jeg så sige, at det er noget, vi er rigtig, rigtig glade for, det er, at vi også har fået et meget klart løfte om, at uligheden, den skal bekæmpes. Vi skal sørge for, når vi skal finde pengene, når vi skal finde hænderne, at det sker på en fair og en ordentlig måde, uden at det forringer vores tryghed og velfærdssamfund på andre måder. Og så er der bilateralt bagefter. Jamen, jeg er også enormt stolt over at kunne stå her og stå her sammen med jer, fordi at det, vi har ønsket os, det var en ny retning for Danmark. Vi har lovet danskerne, at det vil blive det mest ambitiøse, man kunne forestille sig på det grønne område. Det synes jeg, at det er blevet. Det er Danmark, der igen tager den grønne førertrøje på og vil vise verden, hvordan man kan omstille sig i en grøn og bæredygtig retning. Så har vi sagt, at vi skulle have et løft af vores daginstitutioner, bund under normeringerne, investeringer i uddannelse, der hvor der er skåret ned uddannelser i hele Danmark. Det er der nu udsigt til, at vi kan få. Så har vi ønsket et frontalt opgør med symbolpolitikken, og i stedet for at erstatte den med sund fornuft. Og det er det, vi nu gør, hvor vi giver mulighed for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft, beholder de flygtninge, der er i arbejde, og siger farvel til Sjælsmark Kaserne som børneudvisningscenter, og dropper ideen om Lindholm som et nyt udvisningscenter. Ja, altså her lidt talestreger fra de involverede partiformænd, der kom ud i aftes og sagde, at den var hjemme, og man har lavet en ny politik for en ny regering, og Mette Frederiksen, hun sætter sig altså i stolen som statsminister i en socialdemokratisk mindretalsregering. Der bliver ikke andre ministre end socialdemokrater i den her nye regering. De radikale er ude, også som de fleste havde forventet. Der er ikke mange penge med, og det kunne man også høre i de her klip. Det er nogle penge, man skal ud og finde, og Pernille Skipper siger, og man kommer til at finde dem på den måde, at man ikke kommer til at tage fra de fattige. Altså sådan stort set. Der kommer ikke til at være mere ulighed her. Det står i papiret. Hvis jeg skulle, altså det eneste, de eneste penge, jeg kan finde, Brian Weikart, politisk redaktør, det er, at der kommer til at være en øget arveafgift. Ja. Altså det er der, hvor der, bliver, der er en skat, der bliver sat op her. Ja. Og det er, hvis jeg ikke husker helt forkert, nu ved jeg ikke, hvad for en model man konkret vælger, men altså Socialdemokratiet har tidligere spillet ud med, at man hævede arveafgiften, det vil de hente 1 milliard på. De mener selv her, partierne, at man skal skaffe 10 milliarder i 2025. Det er formuleringen. Den har også forskellige udfaldsrum, hvis man skal sige det på den måde. Er det 10 milliarder mere i forhold til nu i 2025, eller er det 10 milliarder over årene til 2025? Det står ikke meget ganske klart, men lad os nu bare lege, at det er 10 milliarder ekstra alene i 2025, så er afgiften så 1 milliard, hvis man holder sig til S's forslag. Mm. Det vil sige, det er jo meget lidt, ja, skal... i forhold til, hvad vi ellers skal ud og belemre skatteyderne med i et eller andet omfang. Det behøver ikke være skatteyderne, det kan selvfølgelig også være virksomheder og alt muligt andet. Men altså, det, der mangler nogle penge, og det siger hun jo egentlig også, altså i hvert fald, når hun bliver spurgt, Pernille Skipper, jamen det må vi finansiere hen ad vejen. Ja. Det, vi finder det. Lad os lige prøve at høre lidt mere med Pernille Skipper fra Enhedslisten om, hvor pengene skal komme fra. En meget lang dokument, som handler om alt fra omorganisering af vores sundhedsvæsen til en helt ny model for minimumsnormeringer. Et voldsomt og heldigvis forhåbentlig mærkbart løft i vores velfærd, som handler om at lave en klimahandlingsplan, der skal pege os frem mod 2030 og få os i mål med 70% reduktioner. Det kan man ikke nå på 20 dage. Så det her, det er målsætninger og ting, som forpligter regeringen på at holde retningen over de næste 4 år. Og så vil der være rigeligt at give sig til, også selvom det giver os... Hvad er de primære kilder til finansiering? Man nævner afgiften. Jamen, det er ikke en finanslov. Så de enkelte elementer er ikke finansieret. De skal udmøntes konkret på finanslov i politiske aftaler, hvor man selvfølgelig finansierer det. Så det er jo det, der er basis for aftalen. Det står også meget klart beskrevet, at vi skal altid ud og finde finansieringen konkret. Afgiften er nævnt som et eksempel på målrettede skattestigninger, som man kan bruge. Og så har vi været meget klare på, at vi skal selvfølgelig øge antallet af hænder på en reel måde. Det vil sige, at vi kommer til at mangle sygeplejersker, vi kommer til at mangle pædagoger, så skal vi uddanne flere. Skal vi sørge for, at flere kan komme op i deltid til fuldtid, men vi skal udenom klassiske arbejdsudbudsreformer. Fordi vi for det første øger uligheden vanvittigt meget i vores samfund, bruger pengene forkert og også har en tvivlsom effekt. Vil det sige det her, at I har brugt 20 dage på at finde ud af, hvad I vil bruge penge på, og 0 dage på, hvordan I vil få pengene tilbage igen? Nej. Det er faktisk en... Hvor er så pengene, der skal tilbage igen? Misforståelse af det, vi har lavet. Vi har lagt retningen også for en økonomisk politik. Vi kan ikke sidde, ej heller, selvom vi arbejder hårdt, og gøre alt, når vi skal løfte velfærden, lave en ny sygehusorganisering. Men vi kan stikke en retning ud og et grundlag for en regering, sådan som vi i Enhedslisten tør at sige, så kan hun godt få lov til at være en regering på baggrund af vores mandater, fordi det her, det er retningen. Alting skal enkeltvis udmøntes, og det betyder også, at det bliver ikke til virkelighed, før pengene konkret er fundet. Så har vi diskuteret den økonomiske politik. Hvad er retningen for det? Der er det selvfølgelig totalt komplet bærende, at man skal finde pengene, men samtidig også, at det skal ske på en social... Der er nogle enkelte eksempler på konkret finansiering. Pointen med det er jo at anvise en retning for den økonomiske politik, der bliver ført af en kommende regering. Ja, det var altså Pernille Skipper fra Enhedslisten, der talte lidt om, hvor pengene skulle komme fra. Et lidt relevant spørgsmål. Er det ligesom på en eller anden måde gået op for mig her de første 23 minutter af udsendelsen? Der er mange løfter på, hvad der skal købes, og ikke så meget på, hvor pengene skal komme fra i det her nye papir, som altså danner grundlag for en ny regering. Så er der udlændingepolitikken, den vil jeg gerne snakke om lige om 10 minutter, fordi et af de helt store spørgsmål i valgkampen var jo, vil Socialdemokratiet så lempe udlændingepolitikken? Det sagde Mette Frederiksen, at det kommer ikke til at ske. Man står ved den her hårde linje i udlændingepolitikken, men hvad er der så i virkeligheden sket, når man kigger på det her papir? For mig ser det ud til, at der er nogle lempelser rundt omkring. Og også ikke kun lempelser på symbolpolitik, også noget, der er sådan lidt mere konkret og dybgående. Men nu må vi se, det bliver lige om 10 minutter, jeg tager den her. En lille sjov ting til den er, at Socialdemokratiet siger, at det såkaldte paradigmeskift, det består, og de radikale kommer så ud af den samme dør nogenlunde på samme tid i nat og siger, at nu er paradigmeskiftet afsluttet. Dette er Radio 24/7. Men først til en helt anden historie. Der er nemlig også andre ting i programmet her til morgen, så du bliver opdateret, når du lytter med. To mænd har mistet livet i forbindelse med en skudepisode i Herlev sent tirsdag eftermiddag. En af mændene blev erklæret død på stedet, den anden blev hårdt såret og bragt til sygehuset. Tirsdag aften afgik han ved døden. Dan Bjerregaard, retsreporter her på kanalen. Godmorgen. Hvad ved vi om skudepisoden? Ja, det vi ved, det er, at politiet fik den her anmeldelse klokken lidt i seks ude i noget, der hedder Sennepshaven ude i Herlev. Og som du selv siger her i oplægget, da de kommer frem, så er der en person, der allerede er afgået ved døden, og en, der er i stærk kritisk tilstand. Han bliver bragt til hospitalet og afgår så ved døden nogle timer senere. Politiet har været ude at sige, at der formentlig er skudt med en automatrifle og et håndvåben, altså der muligvis har brugt flere våben derude. Og efterfølgende, gerningsmændene, de stikker af fra stedet i en, det politiet har været ude at sige, en lys Audi stationcar. Den bliver fundet udbrændt op i Nærum i Nordsjælland. Og politiet er selvfølgelig meget interesseret i at høre fra folk, der har set denne her flugtbil. De har også meldt ud, at det er en bil, der er stjålet i København et par dage tidligere. Jeg har forsøgt at få en kommentar fra politiet her til morgen, hvad det seneste er, om der er nogen anholdt i sagen. De er indtil videre meget lukket. De siger, de vil melde noget ud her i løbet af formiddagen. En detalje ude fra stedet, det er, at der holder en svensk indregistreret bil med nogle skudhuller i motorhjelmen. Så hvorvidt, at måske de her nu afdøde personer, de er svenskere, det ved vi ikke, men det er der måske en sandsynlighed for, at det er en sag, der kan trække nogle tråde til Sverige. Hvor usædvanligt er det, at to mænd mister livet efter en skudepisode? Ja, man kan sige, at vi har jo desværre set en del skudepisoder i særdeleshed i Københavnsområdet de sidste par år. Det er jo kun et nogle få måneder siden, der var en enkelt, der mistede livet op ved Rungsted. Så det er jo noget, man ser desværre af og til. Det som jo også er lidt specielt i den her sag, det er, at det jo i hvert fald virker en smule organiseret, det her med, at en flugtbil, der er stjålet et par dage før, og så bliver fundet udbrændt et godt stykke derfra efterfølgende. Det vidner om en eller anden form for organiseret handling. Det er typisk noget af det, vi har set i mange år i bandemiljøet. Altså, man stjæler nogle biler, som man har stående, og så kører man ud og laver et attentat, og derefter så bliver de smidt i sted og brændt af. Men som sagt, politiet vil stadigvæk ikke sige noget om motivet, og i går var de ude og melde ud, at der var en person, der var tilbageholdt. Man kunne se på nogle fotos derude fra, han var iført sådan en af de her hvide DNA-dragter, altså for at sikre sporene. De var også ude at sige, at der formentlig var tale om et vidne, altså ikke en af gerningsmændene. Her til morgen har de heller ikke ville sige, om han stadigvæk er tilbageholdt, og hvad hans rolle har været i det her. Så vi må væbne os lidt med tålmodighed og høre, hvad politiet melder ud her i løbet af formiddagen. Noget, jeg jo også altid går op i, når jeg hører om de her skudepisoder, er, hvordan der blev skudt. Fordi det er jo også, altså, nogle gange så de her skudepisoder går jo ud over almindelige mennesker, der tilfældigvis kommer forbi og bare er på stederne. Enten bliver bange, eller bliver ramt, eller er tæt på. Ved vi noget om det? Hvordan der blev skudt? Og hvordan der så ud der, hvor der blev skudt? Nej, men det er jo sådan et boligbyggeri, hvor der ligger, hvad hedder det, ja, boliger, og der holder biler i nærheden. Og hvis man så kigger på det her med politiet ud og siger, at der er brugt formentlig flere våben, så må man formode, at det har været et ret voldsomt skyderi. Som jeg sagde tidligere, så er der også skudhuller i den her kølerhjelm. Hvorvidt der har været, hvad skal man sige, almindelige mennesker. Det her, det tyder på, at de personer, der er blevet skudt, de har været målet for det her attentat. Hvorvidt der har været andre, der har været i fare, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt, men man ser det jo af og til i de her skyderier, hvor der bliver skudt vildt omkring sig, at der nogle gange kommer uskyldige situation i skudlinjen. Ja, og det var altså, det er sådan et lejlighedskompleks, hvor der blev skudt? Det ligger ude i sådan et, det er en parkeringsplads ved et boligbyggeri, og politiet har også været ude at sige, at de har ikke nogen indikationer på, at det her skulle ske, og det er ikke noget, som de sådan kan koble til præcis det her sted. Altså, i går var det i hvert fald ikke noget, de anså som en konflikt, eller som om der ville komme flere skyderier derude. Det kunne virke som om, at stedet bare er tilfældigt. Okay, Dan Bjerregaard, retsreporter her på 24/7. Tusind tak, fordi du kom i studiet her. Klokken er nu 6:30. Det her det er 24/7 morgen. Du kan skrive ind til mig på 42 600 24/7. Dagens store historie og dagens store spørgsmål. Den store historie først, det hænger jo sammen. Den store historie er ny regering. Mette Frederiksen, hun bliver statsminister for en ren S-regering, og der er lavet et politisk papir, som det hedder, fra de røde partier, hvor de forpligter sig til at følge en vis politisk retning. Hvad er overskriften på den nye regeringspolitik? Det er det spørgsmål, jeg stiller her til morgen til forskellige folk, og jeg håber, klokken er jo kun 6:30, så det er faktisk ikke lykkedes os at få så mange kilder på. Det skete jo meget sent i nat, det her. Men i løbet af morgenen, så ringer vi simpelthen bare rundt til folk og spørger, hvad de synes om det her. Hvis du har en holdning, så skriv på 42 600 24/7. Hvis du bliver ved med at lytte med, så lover jeg dig, at du bliver klogere på, hvad den nye regering vil. Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Mette Frederiksen bliver ny statsminister i en socialdemokratisk mindretalsregering. Det stod klart lige før midnat, hvor hun og de tre støttepartier i de radikale SF og Enhedslisten præsenterede en regeringsaftale. Det er selvfølgelig med rigtig stor glæde, at vi efter omkring 3 ugers forhandlinger nu kan meddele, at der er flertal for, at der kan dannes en ny regering i Danmark, og derfor går jeg til majestaten i morgen og indstiller på baggrund af de undersøgelser, jeg har haft som kongelig undersøger, at der dannes en socialdemokratisk regering i Danmark. SF's formand Pia Olsen Dyhr var især tilfreds med, at der nu er aftalt minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Jeg tror ikke, det er nogen tvivl om, at det ligger SF's hjerte nær, at vi nu leverer på lovbundne minimumsnormeringer, at vi sørger for, at børnene derude får nogle helt andre livsbetingelser. Den konkrete model for minimumsnormeringer er dog endnu ikke forhandlet på plads, men det er et krav fra SF, at det sker, hvis partiet skal stemme for finansloven senere i år. De radikales leder Morten Østergaard fremhævede aftalen om, at CO2-udledninger skal reduceres med 70% i 2030. Jeg er også enormt stolt over at kunne stå her og stå her sammen med jer, fordi at det vi har ønsket os, det var en ny retning for Danmark. Vi har lovet danskerne, at det vil blive det mest ambitiøse, man kunne forestille sig på det grønne område. Det synes jeg, at det er blevet. Enhedslisten har fået en garanti og en forsikring om, at den nye S-regering ikke vil føre en politik, der øger uligheden, sænker skatten i toppen eller sænker overførselsindkomsterne. Det siger politisk ordfører Pernille Skipper. Så er vi glade for, at vi har fået et meget klart løfte for, at vores velfærd skal ikke bare lige holde skindet på næsen. Vi skal have et reelt løft af vores velfærd, og derunder også minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Regeringsaftalen er ufinansieret og ukonkret, det mener fungerende statsminister Lars Løkke Rasmussen og flere blå politikere, der kritiserer aftalen for at være en dyr affære for borgerne. Glemte de ikke at snakke om, hvordan regningen skal betales, spørger Lars Løkke i et opslag på Twitter i nat. Han kalder desuden aftalen for en rød-grøn ønskeseddel, der er ufinansieret og ukonkret. Politisk ordfører for De Konservative, Mette Abildgaard, mener også, at Socialdemokratiet og det støttepartier mangler at konkretisere aftalen. Sig mig, hvad har man egentlig lavet i de 20 dage, spørger hun på Twitter. I en kort kommentar skriver fungerende økonomi- og indrigsminister Simon Emil Ammitzbøll, at de røde partier blev enige om udgifterne, men at man mangler at skaffe nye indtægter. Og en kort vejrudsigt, en del sol, men i løbet af dagen en overgang mere skyde fra nordvest og måske lokale byer, 25-30 grader og svag til jævn vind fra omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. 6:54. Har den nye regering, eller har Mette Frederiksen så besluttet sig for at beholde den stramme udlændingepolitik, eller har hun besluttet sig for, at den nye røde regering i Danmark kommer til at slække på udlændingepolitikken og lempe den? Brian Weikart, politisk redaktør, hvad er svaret her? Ja, altså det må vi lige dele lidt op, tror jeg. Der er jo mange ting, der hvor hun beholder den stramme udlændingepolitik, som man betragter det i gængs forstand. Men der er også ting, hvor det ikke sker. Og hvis vi lige tager det her paradigmeskifte, som vi snakkede om tidligere på morgenen, det handler jo om, at flygtningen skal sendes hjem, når der er fred i deres hjemland. Det var paradigmeskiftet. Det, der er ændret på nu, det ændrer sådan, at hvis du har arbejdet i 2 år, og du har fast arbejde, fast stabilt arbejde, og du er flygtning, jamen så kan du bare blive og arbejde videre. Det vil sige, så er der ikke længere fokus på hjemsendelse, i hvert fald ikke så længe folk arbejder. Og det er jo en ændring i hvert fald i udlændingepolitikken der. Så der kan flygtningen få lov til at blive i Danmark, selvom der bliver fred i hjemlandet? Ja, hvis de arbejder her. Ja, hvis de arbejder her. Og sådan var det ikke før? Nej, det okay. Var det ikke. Det gik paradigmeskiftet ud på. Så Sjælsmark her, det bliver så droppet for familier med børn. Udrejsecentret her der i Sjælsmark, det bliver så droppet, hvis du har børn. Lindholm, øen for afviste asylansøgere. Hvad betyder det, at Sjælsmark bliver droppet? Jamen altså, børnefamilier skal ud. De skal ikke bo på det center der. Og det er altså folk, der har fået afvist deres asylsag, og så har fået at vide, I kan ikke blive her i Danmark. I er ikke forfulgt. Ja. I skal rejse hjem. Nogle af dem sidder der jo. Af en eller anden grund rejser de ikke hjem. Enten det kan være, der ikke kan blive taget imod dem, for eksempel. Det kan også være, de nægter at rejse. Ikke? Ja. Og nogle gange en kombination af det. Og dem der så, de børnefamilier, der bor der, hvad siger du, der skal ske med dem nu? Jamen, de skal ikke bo på center. Børnene skal ikke bo på Sjælsmark. Men ved vi så, hvor de skal bo hen? Nej. Okay. Ikke som jeg har fået det opklaret. Det er jo stadig meget nyt, og jeg er ret sikker på, at det ikke er blevet afklaret. Jeg synes, jeg læste et sted, Brian, jeg tror, det var på en artikel på DR, at der bliver lavet et andet center, hvor man følger anbefalingerne fra Røde Kors, som jo har været ude og kritisere Sjælsmark, og det skal bygges et sted, hvor der heller ikke bliver skudt i nærheden. Det er jo tæt på en militær øvelsesbane, det her Sjælsmark. Og kritikken har været, at så ligger man derinde og sover, og er krigsflygtning, og så bliver der skudt udenfor, og så bliver man bange. Ja. Og der har også været andet kritik af forholdene på centret, ikke? Jo. Så som jeg forstår det, og vi sender jo her om morgenen, så vi finder lidt ud af det også. Altså, vi ved ikke alt endnu, men vi ved meget. Så bliver der bygget et nyt og bedre udrejsecenter et andet sted, men stadigvæk et udrejsecenter. Ja. Ja. Og det der med, hvor er det henne, det ved man jo ikke. Og så er der kvoteflygtningen, en ting, der har været rigtig meget diskuteret. Den er jo endt, altså der vil Socialdemokratiet vil jo ikke tage kvoteflygtningen. Bortset fra, altså helt op mod valget, så vil de alligevel gerne tage nogle meget, meget, meget, meget få, der var meget, meget, meget skadet. Dårlige. Og den er jo så land med, at der er et afsnit, der hedder, at man genoptager kvoteflygtningen. Der står heller ikke noget antal på. Nu har vi vendt et par steder her, hvor man kan se i teksten, den er forholdsvis ukonkret. Der er ikke de her sådan, præcise tal. Det gælder også kvoteflygtningen. Men det er jo noget, som også er en lempelse af de nuværende, hvor det jo er 0. Så det har været 0 under Løkke, her til sidst i hvert fald, ikke? Ja. Og hvor mange var det før det? Altså hvis man bare lige skal, vi ved jo ikke hvor mange kvoteflygtninge der så kommer om året med den nye regering her. Men hvad gætter man på? Jamen førhen var det 500 cirka. Ja. Og om året man sigtede mod 500 om året, og så går det til 0 med Støjbær og Løkke, og nu går man så op i, man starter noget igen. Som jeg har forstået det, meget få. Mm-hmm. Stadigvæk. Men man starter det igen, og det er noget, man vil følge løbende og følge de asyltal, der er, asyltilstrømningen til Danmark, og så vil man se, hvis det så er meget lavt, så kan man så fortsætte med at tage nogle kvoteflygtninge. Så det starter igen, hvilket er jo også en lempelse. Og så er der jo det her med de her børn, der er kommet i klemmen. Det er jo nogle enkeltsager, der har været fremme, især BT har kørt de her sager. Børn, der er kommet i klemme, fordi at de ikke fik den her sag med Mint, den her pige Mint, hvor man ikke fik, jeg kan ikke engang huske detaljerne i, hvad der var gået galt for de her familier, men de skal i hvert fald komme tilbage igen. Uh-huh. Okay. De skal få en ny chance, fordi de ikke skal integrationsvurderes. Ja, all right. Så hvis også vi lige... noget på lempelseskontoen, ja. Hvis du sidder med det der, hvis du kun har et par briller på, hvor det ene er stramme og, ja, og lempe, så er det jo lempe. Super vigtigt. Hvor vil Mette Frederiksen ellers lempe udlændingepolitikken? Jamen det er de ting, jeg lige har fået skrevet ned. Det er det, vi kan se her. Paradigmeskiftet, flygtninge i job skal ikke sendes hjem, hvis de har et job. Sjælsmark. Nyt udrejsecenter, der er bedre forhold væk fra en ja. skydeterræn. Ja. Lindholm, ja. Skal man finde på noget andet? Noget ubestemt andet? De her enkeltsager med børn, der bliver sendt ud af Danmark, de skal kunne komme hjem igen, og så kvoteflygtninge. Så hvis jeg kunne sætte borgerskrifter på det her, så flere flygtninge ind i Danmark, færre flygtninge ud af Danmark, og dem, der er udvist og afvist, de kommer til at få det lidt bedre, end de ellers ville have fået det. Hvis de har børn. Og det er jo noget, altså nu sad jeg lige her, mens der var nyhedsoverblik. Christian Thulesen Dahl, som jo fik meget dårligt valg, og han havde jo trolovet sig nærmest med Mette Frederiksen. Der er jo ikke grænser for, hvor meget hun kunne ringe, og hvor meget de kunne lide Henrik Sass Larsen, jeg ved ikke hvad. Det sad de jo om på. Han har jo allerede været ude her. En tydelig beklemt, det skriver han på Twitter, en tydelig beklemt Mette Frederiksen, mens Morten Østergaard fortæller om de lempelser på udlændingeområdet, som de radikale har fået igennem. Og det er nu, du fisker telefonen op af lommen, hvis du har en holdning til det her. Har du stemt på Socialdemokratiet i den tro, at den stramme udlændingepolitik blev, som den var, 42-600-24-7? Helle fra Esrum, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. Hvad tænker du om den nye regerings udlændingepolitik? Jamen, i det hele taget, jeg er så taknemmelig for den nye, meget tiltrængte menneskelige politiske retning, vi nu ser ud til at få. Jeg håber virkelig, at uligheden på alle områder nu må rundes tilbage, og de brede skuldre skal bære fremover nu med hensyn til den økonomiske politik. Og at det er slut med den umenneskelige, højreradikale politiske retten, vi har haft alt for længe. Og jeg håber, at paradigmeskiftet nu må rulles tilbage, og der satses på integration, og det bliver en meget mere medmenneskelig udlændingepolitik, vi får. Og det ser det ud til. Ja. Det er jeg så taknemmelig for. Og ikke mindst med hensyn til klima og natur, hvor jeg håber, at det nye flertal vil satse utrolig meget på, at landbruget nu, landbrugets dyrkningsform omlægges, så det bliver en ikke klima- og naturødelæggende dyrkningsform, vi får fremover, som vi har haft så længe siden 1960, at vi ikke skal bruge gylle og gift og kunstgødning mere, og vi får langt mere natur. Okay, så det lyder som om, at du er en glad kvinde, Helle, her til morgen. Hvem stemmer du på? Jeg stemmer kun og har altid gjort det på Enhedslisten. Okay, lad mig lige prøve at høre dig om én ting her. Ja. Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet sagde jo under valgkampen, at den stramme udlændingepolitik kommer til at bestå. Det kunne man være helt sikker på. Nu har vi lige siddet og snakket om en masse lempelser i den, i udlændingepolitikken. Hvad synes du om det? Og ikke, jeg tænker ikke på, om du er enig eller uenig i politikken. Jeg tænker simpelthen på, hvad tænker du om det, Mette Frederiksen siger, og det, hun gør? Ja, altså jeg tror bare, hun er meget diplomatisk. Jeg tror, hun har det varme hjerte, og det er det, der glæder mig så meget. Okay, så andre partier, de vil holde hende til det medmenneskelige. Okay, ved du hvad, tusind tak, fordi du var med. Thomas fra Randers, godmorgen. Du har også skrevet ind på 42-600-24-7. Nogle lempelser i udlændingepolitikken fra den nye socialdemokratiske regering. En reaktion for dig? Jamen altså, det jeg har hørt indtil nu, der synes jeg, det virker meget fluffy. Jamen det er jo nogle hensigtserklæringer, som de lyder meget fornuftige, men jeg tænker, det er hensigtserklæringer, og det lyder meget af symbolpolitik, synes jeg. Der er noget omkring noget Sjælsmark, man gerne vil have aflyst, og noget Lindholm, man gerne vil have aflyst. Det var det, den tidligere regering gerne ville have sat i værk. Det her, det er så bare modsat foretegn. Men jeg synes, det virker som det samme, bare med et modsat foretegn. Jamen, der skal jeg lige forstå, det forstår jeg slet ikke. Du siger, når man aflyser symbolpolitik, så bedriver man selv symbolpolitik. Ja, nej, altså man har tordnet imod den tidligere regering, som man mente førte symbolpolitik ved at etablere Lindholm og have Sjælsmark. Og så går man så hen og har det som mærkesager, at man skal have aflyst Lindholm, og man skal droppe Sjælsmark. Og det synes jeg jo, det er jo også symbolpolitik, bare med modsat foretegn. Okay, tusind tak, fordi du var med, Thomas, fra Randers her. Brian, jeg synes, vi skal prøve at høre nogle klip, hvor Mette Frederiksen og Morten Østergaard taler om, hvad det er for en udlændingepolitik, den nye regering kommer til at føre. Ja. Og lad os starte med Morten Østergaard, der altså kommer ud fra forhandlingslokalet på et tidspunkt i nat. Hvad er klokken, da de bliver færdige, Brian? Ja, jeg mener, at den er omkring midnat, og så er der pressemøder lang tid bagefter. Morten Østergaard, du har jo krævet at få et totalopgør med den udlændingepolitik, der har været ført. Ellers så ville du slet ikke gøre Mette Frederiksen til statsminister. Hvad består dit opgør med centrale dele af paradigmeskiftet i? Altså, for det første er der opgør med symbolpolitikken. Børnene kommer ud af Sjælsmark. Lindholm bliver ikke til noget. Kvoteflygtningen er tilbage, og børn som Mint og de andre sikres at kunne komme til Danmark. Er det de centrale dele af udlændingepolitikken, du står og siger det? Det bliver nemmere for interviewet, Brine, hvis jeg får lov at svare. Det er symbolpolitikken. Så er der i forhold til spørgsmålet om flygtningen, der er i arbejde i Danmark, som vi ganske rigtig har været meget optaget af. De får en ordning, hvor de kan blive, hvis de har haft fast beskæftigelse på det tidspunkt, hvor deres beskyttelsesbehov forsvinder. Og det er vi meget glade for. Det betyder, at virksomhederne trygt kan ansætte flygtninge, fordi at de kan beholde dem, uanset om deres flygtningestatus ændrer sig. Hvor mange af de 114 stramninger, der er blevet gennemført i den regeringsperiode, der lige har været der, bliver rullet tilbage? Jamen det har jeg ikke noget overblik over, fordi at det har jeg ikke ønsket på noget tidspunkt at tælle det på den måde. Jeg er sikker på, at der er andre, der nok skal vide og gøre det. Men det jo handler om, det er for os at erstatte symbolpolitik med sund fornuft. Det er der gode muligheder for nu. Der er en lang række elementer i aftalen, men det vigtigste for os har selvfølgelig været, at der ikke blev et udrejsecenter på Lindholm, at vi fik lukket børnecenteret på Sjælsmark, fik kvoteflygtningen tilbage, og at arbejdende flygtningen kan blive. Ja, det er altså, hvad de radikale lægger vægt på her. Er der noget at sige til det, Brian, inden vi spiller interviewet med Mette Frederiksen? Det er bare for at sige helt kort, at når der er det her med, at han er så glad for, at flygtninge kan blive her, når bare de arbejder, det er jo en ændring af i hvert fald ånden i det paradigmeskifte, hvor man skulle hjem, uanset hvad. Måske lige tilføje en ting til. Man vil sløjfe den seneste sænkning af integrationsydelsen. Den skulle sænkes yderligere. Det har Blå Blok næsten lige vedtaget. Det vil man droppe. Og så skal Men man vil jo stadig beholde integrationsydelsen. Ja, ja. Jeg siger bare, at den skulle have været endnu lavere. Det vil man droppe. Og så vil man have mere af de her sådan, integrationsgrunduddannelser, hvor folk skal integreres gennem uddannelse på arbejdsmarkedet. Det vil man også have mere af. Her er det Mette Frederiksen, der taler om den nye linje i dansk udlændingepolitik. Mette Frederiksen, du har jo lige fået udgivet en bog, og i den står der, den bærer dit navn jo, og der står der, at du giver Dansk Folkeparti og Venstre vetoret i forhold til lempelser af udlændingepolitikken. Er det noget, du kommer til at stå ved? Eller hvad? Altså, når man kigger på den aftale, vi har her, så står den brede udlændingepolitik fast. Og det vil der jo givet være noget diskussion af. Paradigmeskiftet er der. De regler, der er i forhold til asylområdet og dermed adgangen til Danmark, står statsborgerskab og det, der i mine øjne definerer den brede udlændingepolitik, det har vi stået vagt omkring. Og det fortsætter jo så i en bred samarbejdsånd, håber jeg, i Folketinget. Så har jeg også gjort meget klart i valgkampen, at man kan sagtens føre en også stram udlændingepolitik og samtidig gøre den på en klogere måde end det, der sker i dag. For eksempel er der ikke mange andre end den tidligere regering, der har synes, det har været en god idé med Lindholm. Og der har vi nu givet os selv den opgave, og selv ikke, vi kan finde et bedre sted, end det, der lykkes for... Det er ikke sådan nu, at hvis en flygtning arbejder 2 år samme sted, så kan han få lov at blive i landet. Det er vel det lidt det modsatte af paradigmeskiftet. Nej, paradigmeskiftet står, og det betyder, at vi har i lovgivningen et fokus på hjemsendelse og midlertidighed. Og det vil sige, at når du kommer til Danmark som flygtning, og har behov for vores beskyttelse, så kan du opnå det. I det øjeblik, du kan sendes hjem, så er det fokus på hjemsendelse. Så er det rigtigt, at vi har jo set nogle konkrete eksempler senest fra Nordjylland, hvor en flygtning er blevet integreret i Danmark og har haft beskæftigelse igennem en længere periode, og en arbejdsgiver ønsker at holde fast på den medarbejder. Og det ønsker vi, at skal være muligt i fremtiden. Så det vi siger, det er, at en flygtning, der har været i beskæftigelse i minimum 2 år ved samme arbejdsgiver, man mister sit opholdsgrundlag som flygtning, arbejdsgiver siger, jeg vil faktisk gerne fastholde dig, så har man mulighed for at blive i det beskæftigelsesforhold. Så man kan undgå hjemsendelse, hvis man har et stabilt job? Jamen altså, vi ser jo først og fremmest det her som en erhvervsordning. Allerede i dag tiltrækker vi jo masser af udenlandske arbejdskraft, fordi vi har problemer med mangel på arbejdskraft. Det har vi i del af den private sektor, og vi får det også på den offentlige sektor. Så en herboende flygtning, der er i arbejde, får mulighed for at blive i Danmark, så længe vedkommende er i det arbejde. Ja, sådan sagde Mette Frederiksen i nat, da hun kom ud af døren og sagde, at nu er der en aftale på plads. En ny regering kommer med hende som statsminister, sådan bliver det. Jeg er skuffet over Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Jeg var vendt tilbage i folden, men det her er sidste gang, skriver en lytter. Især at hjemsendelser stoppes for flygtninge i job, det skuffer. Godmorgen, journalister. Har man ikke fattet, at et fuldt, hvis man ikke har et fuldt flertal, så må man lave kompromiser? Med venlig hilsen Kenneth, som er en tilfreds vælger. Karin Rasmussen skriver, lad du være med at overdrive, udlændingepolitikken er stadigvæk stram, men nu også human. Og ved du hvad, Karin, pointen er taget til efterretning her. Det er rigtigt, der er stadigvæk ting og sager i udlændingepolitikken, som man for 10 år siden ville have betegnet som meget, meget stramme, og som Socialdemokratiet engang for ikke så længe siden var imod, og nu er for, og det bliver ikke lavet om, og der er masser af ting, blandt andet grænsekontrollen, der fortsætter. Mere om det her senere i timen. Klokken er 7:08. På dagen, hvor der er kommet en ny regering, men også på dagen, hvor jeg har andre historier med, for det kan ikke handle om den nye politik hele tiden. Du skal også opdateres, og vi skal simpelthen også, for at være helt ærlig, bare have nogle kilder på, fordi vi vågnede op til det her, hvis det ikke det var sket, mens vi sov. 7:08. Landbrug og Fødevare har startet en kampagne, der skal få unge til at spise mere svinekød. Man har lavet den i samarbejde med den svenske brancheorganisation Svensk Kött. Det er et forventet kampagnebudget på 23 millioner kroner over 3 år, der fordeles mellem Danmark og Sverige. Altså, svinebønderne har lavet en kampagne for at få folk til at spise mere svin. Det er jo ikke så mærkeligt. Men 80%, og her er historien. 80% af kampagnen betales af EU med penge fra EU's promotion-ordninger, og de resterende 20% de bliver så finansieret af branchen selv i Danmark og Sverige. Men 80% 18 millioner kroner betalt af EU. Hvorfor skal EU betale for en reklamekampagne for dansk landbrug? Kira Marie Peter Hansen, medlem af Europaparlamentet for SF. Kan du svare på, hvorfor EU skal betale for sådan noget? Det synes jeg heller ikke, EU skal. Det er jo nu, det reglerne er, og det synes jeg er helt vildt ærgerligt. Det er nogle regler, der er til for at give støtte til at fremme europæiske produkter, men det synes jeg ikke er et godt kriterie i sig selv. Og jeg synes, det bliver endnu værre, så at sige, når det så er sådan noget som svinekød, fordi det klinger ret hult, når vi samtidig har en klimaambition om, at vi skal spise og nedbringe vores kødproduktion og også samtidig redde vores klode. Så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at EU går ind og støtter det her. Er der noget godt ved det? Nej, det synes jeg faktisk ikke, der er. Mm. Det er jo lidt hårdt sagt, men det synes jeg ikke. Fordi altså, jeg synes også godt, vi må anerkende, at der er nogle produkter, der er bedre end andre. Og når vi i Danmark er det mest opdyrkede land i forhold til landbrugsareal og har allerflest grise per indbygger, så synes jeg, vi står med et stort problem. Og vi så samtidig går ind og prøver at pushe på, at mange af de unge, der har taget et aktivt valg om, at de gerne vil leve mere bæredygtigt, at vi nu skal prøve at få dem til at spise mere kød, det synes jeg er en ærgerlig tilgang, og jeg synes, det klinger hult, at EU giver støtte til det samtidig med, at vi har nogle ambitiøse klimaambitioner. Ja, jeg vil også sige, at nogle gange bliver jeg overrasket over, hvad EU egentlig bruger penge på, og jeg kom til at tænke på, i går faktisk, da vi fandt ud af, at det forholdt sig sådan her, at det kan også være, at jeg igennem skatten er med til at betale for, at den italienske spaghettiindustri, altså lige nu kører en kampagne på Sicilien om, at de skal købe spaghetti, der er produceret i Italien. Ja. Ja. Ved du, hvad det er ellers penge? Sådan nogle penge her, sådan nogle promotion-ordninger, ved du, hvad de ellers bliver brugt til? Jamen, altså det er nogle penge, der bliver brugt til at fremme for eksempel europæiske produkter. Så det kunne godt være spaghetti eller feta i Grækenland. Og det er jo meget sådan en protektionistisk tilgang, man har kørt fra EU's side, som man jo også gør med den generelle landbrugspolitik. Jeg synes principielt ikke, vi skal støtte virksomheder i at markedsføre sig selv. Der kan være nogle overvejelser i at fremme bestemte industrier, som f.eks. vindmølleindustrien, men at give direkte, formentlig skattefinansieret støtte til spaghettiindustrien eller svineindustrien, det synes jeg er et skråplan. Hvorfor siger du formentlig skattefinansieret? Det hele er jo skattefinansieret, ja, i det samme system, men der kan jo være, at det er en eller anden særlig pulje, jeg kan forestille mig. I det store hele, så kommer det jo alle sammen fra den samme pulje penge, og det er medlemslandene, og medlemslandene får jo deres primære indtægtskilde for skattekronerne. Kira Marie Peter Hansen, tak fordi du var med, medlem af Europaparlamentet for SF. Den her kampagne skal inspirere unge til at lave mad med svin gennem vejledninger og opskrifter. Budskabet er, at svinekød smager fantastisk og er nemt at tilberede. Gennem sociale medier, der skal opskrifterne deles. Blandt andet findes Facebook-siden Glad for Gris. Den har pt. 14 likes. Det er planen, at der skal komme nye udskæringer og måltidsløsninger i handlen i løbet af den her kampagneperiode. Og det overordnede mål, det er at stoppe faldet i forbruget af svin, af svinekød blandt unge. 18 millioner kroner er altså betalt til den her kampagne af EU. Peter Kofod, godmorgen til dig også. Du er også medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti. Er sangen nogenlunde den samme fra dig som fra SF her? Det her, det er en dårlig idé, at EU skal betale for sådan en kampagne. Godmorgen. Godmorgen til jer. Ja, det synes jeg altså. Jeg synes jo, det er noget, branchen selv må stå for. Det er noget, landbruget selv må finansiere i første omgang. Jeg synes slet ikke noget imod dansk landbrug. Jeg synes, det var lidt negativt, noget af det, der blev sagt om landbruget før. Og den opfattelse deler jeg ikke. Altså, dansk landbrug er rigtig effektivt, producerer nogle gode produkter for rigtig mange mennesker. Meget af det eksporteres. Men jeg synes jo, hvis man vil have folk til at spise mere svinekød, så må man jo lave en kampagne om det. Og det må Landbrug og Fødevarer sig selv tage sig af, eller det må landbruget selv i udgangspunktet finansiere. Mm. Hvorfor egentlig det? Jeg synes, det er fint, hvis man har et kvalitetsprodukt at sige, det vil man gerne fremme, så nogle flere spiser det. Ja, så må man jo gøre folk opmærksom på det. Altså, jeg har det så lidt. Jeg gik også rundt med den der overvejelse i går, da jeg havde fået, eller blevet inviteret af Radio 24/7 til at være med her, og tænkte over, jeg ved, hvad der så er finansieret af EU-midler. Altså, hvad er det andre, hvad er det for nogle andre fødevarer, der så også bliver promoveret for den her ordning? Altså, kunne man også forestille sig, at det er også oksekød, også kyllingekød. Altså sidder der nogen derude og føler, at det er konkurrenceforvridende. Jeg synes, det er en mærkelig situation i virkeligheden, at man vælger at tage fat i lige præcis det her og sige, det skal have noget. Ja, hvad er det for nogle reklamebyråer, som på en eller anden måde bliver hyret for dine og mine penge til at lave store reklamer for private firmaer, som bønder jo er. Bønder er jo private firmaer, der bare er gået sammen i en forening. Det undrer mig simpelthen bare, at mine penge, skattepenge, også bliver brugt på reklamebyråer og marketingkampagner for en branche, en særlig branche her, så de kan tjene nogle flere penge. Okay, det er bare min refleksion over det her. Peter Kofod, medlem af Europaparlamentet for Dansk Folkeparti, tusind tak, fordi du var med. Tak, fordi du var med. Ja, og jeg beklager til dig, der lytter med, at det måske blev lidt ensidigt det her, men sådan var det. Landbrug og Fødevarer havde ikke råd til, eller ikke tid til at deltage, undskyld, det var faktisk ikke med vilje, havde ikke tid til at deltage her til morgen. Jeg prøver selvfølgelig at få dem med senere på ugen. Ja, og i 2018, jeg vil bare lige sige det her, der lavede Landbrug og Fødevarer en anden kampagne, hvor de ville forsøge at revitalisere grisen, som det hed. Og her var hovedpointen, at svinekød skulle ændre navn til grisekød. Så vi skulle gå rundt og sige grisekød i stedet for svinekød. Det ville få det hele til at glide lidt nemmere ned. 7:01. Og godmorgen til dig. Du er vågnet op til en ny regering og en ny politisk retning i Danmark. Der er kommet et politisk papir. De røde partier er enige om, at Frederiksen skal lede Danmark. En smal S-regering. Det bliver kun socialdemokratiske ministre i den her valgperiode. og klimareduktion på 70%. Ikke mere ulighed. Lidt mere velfærd forskellige steder, for eksempel gratis psykologhjælp til de 16-24-årige. Skatten i toppen skal ikke sænkes. Der er nogle ting på den stramme udlændingepolitik, der bliver bevaret, nogle ting, der bliver lempet. Og så er der ikke noget som helst, vil jeg godt tillade mig at sige, om hvor pengene skal komme fra. Du lytter til Radio 24-7. Velkommen til 24-7 Morgen med Asger Juhl. Jens Rode fra De Radikale har sagt, at han vil være med her om, jeg tror, 5-10 minutter, så skal vi lige have en overskrift på den nye politik, Danmarks regerings nye politik, fra ham. Og selvfølgelig også lige er jeg nødt til lige at spørge ham, om han mener, at finansieringen er på plads for alt det, der er lovet. Det er jo De Radikale, der har sagt, at pengene skal passe. Det er ligesom det, de har stået på her under forhandlingerne og også i valgkampen. Det var ligesom garantien for, at det ikke løb løbsk med de her røde partier, der lovede til højre og venstre, mest til venstre i virkeligheden. Så er det jo godt, man har De Radikale, der ligesom også sørger for, at man ikke giver flere penge væk, end man har. Og nu er kritikken lige præcis det. Der er lovet en masse ting, men der er ikke fundet penge til det, Jens Rode er på lige om lidt. Men Brian Weikart, politisk redaktør her på radioen, du er med her i løbet af morgenen. Vi skal lige blive færdige med udlændingepolitikken, fordi det store spørgsmål i valgkampen, et af dem i hvert fald, var, vil Mette Frederiksen slække den stramme udlændingepolitik? Altså, det sagde hun ikke ville. Og så sagde Lars Løkke Rasmussen og alle de andre i Blå Blok, det er farligt at stemme på Socialdemokratiet, hvis man gerne vil have en stram udlændingepolitik. Fordi virkeligheden er, at selvom hun siger, hun ikke vil slække den, selvom hun siger, hun vil beholde den stramme politik, så kommer hun til at gøre det. Fordi hun skal jo finde flertal sammen med de andre i Rød Blok, som gerne ville slække. Og vi ved nu, efter at have læst papirerne, at der kommer til at komme kvoteflygtninge. Nu her, vi ved ikke, hvor mange. Vi ved også, at flygtninge, der er i job i Danmark, ikke behøver at rejse hjem, når der bliver fred i hjemlandet. Det er også en lempelse. Så bliver Sjælsmark droppet, der bliver lavet et andet og et bedre center for de afviste asylansøgere. Så bliver Lindholm droppet. Det er jo et center, der ikke er bygget nu for de udviste, og det er altså de kriminelle udlændinge, der er udvist. Så dem, der er afvist og udvist, de kommer til at få det lidt bedre. Der kommer til at komme lidt flere flygtninge til Danmark. Vi ved ikke, hvor mange. Og der kommer også til at forlade, at der er færre flygtninge, der vil forlade Danmark med den nye regering. Men hvor, Brian, og det var et langt spørgsmål det her, men hvor beholder Mette Frederiksen så den stramme udlændingepolitik? Jamen altså, der bliver ikke ændret i adgangen til at få asyl, for eksempel. Der bliver ikke ændret i familiesammenføringsregler. De består. Der står i hvert fald ikke noget om det, så jeg går stærkt ud fra, at det bare består. Og de er jo ret skrappe, de her, for eksempel familiesammenføringsreglerne. Ja, ja. Der skal man gå og vente, er det 3 år? 3 år. For at kunne få sin familie herop. Og det bliver der ikke ændret ved. Nej. Og asylreglerne heller ikke. Burkaforbuddet, nu snakker vi symbolpolitik, før jeg ved ikke, om man skal komme det ned i den hat. Men det burkaforbuddet består. Smykkeloven kan jeg heller ikke finde noget om. Det vil sige, det går jeg også ud fra, består. Håndtryk. Man skal give håndtryk, når man er til en ceremoni for at blive dansk statsborger. Det kan jeg heller ikke læse noget om. Det må vi derfor også gå ud fra, består. Det var noget af det. Og så står der også, at det nuværende asylsystem er brudt sammen. Det her med, at man kan komme til et land, og selvfølgelig, når du så søger asyl i det første land, så skal du behandle det. Det her med, man bevæger sig på en rejse til det land, man gerne vil søge asyl i. Det mener jeg, at Socialdemokratiet er et system, der ikke virker. Og det skal man lave om på, og det udspil, de kom med inden valget, nemlig det her med at prøve at lave lejre i et villigt land, for eksempel i Afrika, hvor man så kan have en lejr der, hvor folk kan søge asyl i det land. Og når de så har søgt asyl i det land, og har fået, erklæret værdig som asyl, altså man får godkendt sin asylansøgning, så kan man komme til en FN-lejr, og derfra kan vi så hive nogle kvoteflygtninge hen. Det var Socialdemokratiets idé. Det ser ud som om, de stadigvæk, at det er det, de kører med. Så på den måde er der meget, der er uforandret. Der er meget i de nuværende regler, der består selvfølgelig af det. Men vi snakker jo altså bare, og det er jo ikke for kun at snakke om huller i osten, men det er vi da også nødt til. Vi snakker selvfølgelig om der, hvor der er ændringer. Vi snakker simpelthen bare om, hvad det er for en politik, den nye regering kommer til at føre i Danmark. Og grænsekontrollen kommer også til at fortsætte sig derud til? Ja, det er rigtigt. Okay. Der vil man gøre det, at man vil prøve at snakke med de andre lande, når man ikke kan ændre noget med Schengen-reglerne. Men det er jo selvfølgelig en gigantisk lang bold. Rosa fra Hadsund, du har skrevet ind på 42 600 024 7. Godmorgen. En kommentar til den nye udlændingelinje. Ja, godmorgen. Godmorgen. Ja. Jamen, det var da en nedslående nyhed at lytte til her til morgen, som der blev sagt i sidste time. Flere flygtninge ind og færre flygtninge ud. Det er jo ikke lige været, det er jo ikke meningen, at det skulle være sådan. Nu kan man sidde på Sjælsmark og vente sig til at få gode forhold. Er der nogen, der tror på, at de så frivilligt rejser ud, når de får bedre forhold? Det er da helt sådan i vejret. Hvem har du stemt på, Rosa? Jeg har stemt på P. Jeg har stemt på Rasmus Paludan. Ja. Så du er ikke glad for de nye, den nye udlændingepolitik her? I er da bange for, at Danmark ikke kan blive ved med at rumme flere flygtninge ind, som der blev sagt i sidste time, og færre flygtninge ud. De, der er udvist og afvist, hvem tror på, at de vil rejse ud, når de får så fine forhold eller bedre forhold? Rosa fra Hadsund har skrevet ind på 42 600 024 7. Det kan du også gøre. Jens Rode fra De Radikale. Godmorgen, tak fordi du vil være med her i programmet. Godmorgen. Jeg har hejst flaget herhjemme i min have. EU-flaget eller det danske? Ja, jeg har egentlig lyst til at hejse begge dele, men det må man jo ikke. Så jeg nøjes med det danske. Jeg synes, det er en fantastisk stand for Danmark. Ja. Har du rejst flaget? I haven? Ja. Det kan du se på min Facebook. Jeg har taget et billede af det. Så. Jens, det har jeg gjort. Jens Rode, hvis du skal give den nye politiske papir, der blev offentliggjort her i nat ved en 12-tiden, en overskrift, det der er blevet kaldt for den nye politiske retning for Danmark. Hvad er overskriften på det der er sket? Det er, at det er en ny retning. Og det er det jo på en lang række områder. På uddannelsesområdet, for børnefamilier, på daginstitutionsområdet, og jo også på udlændingeområdet. Det står vi jo gerne ved i Radikale Venstre. Og så er det jo rigtigt nok, som vi hørte før, at der er ting, der ikke er skrevet, men det er jo ikke ens betydende med, at tingene ikke kan blive lagt ned i folketingssalen. For det skal man huske, det er jo ikke kun Mette Frederiksen, der har sin manøvrefrihed, som hun jo gerne vil have ved at lave en etpartiregering. Det har vi andre også. Og hvad tænker du på der? Jamen, der er jo en lang række områder. Det, der ikke er beskrevet nok. Vi har jo også ret til på Radikale Venstre side at fremlægge vores politik og vores beslutningsforslag i salen. Og så vil vi jo selvfølgelig, altså, som ligger ud over det, der står i regeringsforståelsen, og så vil vi jo selvfølgelig holde regeringen i ørerne og sikre at kontrollere, at den også sørger for at gennemføre det, som er lovet og det, som befolkningen med rette forventer, bliver gennemført, når de læser den aftale. Består paradigmeskiftet, eller er paradigmeskiftet droppet med den her nye regering? Ærlige svar er jo sådan, at det er lidt en midt imellem. Ikke? Fordi det er de flygtninge, som er i arbejde, de kan blive her. Og det er jo et væsentligt skridt på vejen. Vi har jo hele tiden sagt, at det er fuldstændig tåbeligt, at man skubber mennesker ud, som har et arbejde. Men hele paradigmeskiftet som sådan er jo ikke ophævet. Så kan man diskutere, hvor meget ligger der så i paradigmeskiftet i forhold til at effektuere det. Fordi det har jo også været sådan meget symbolisk. Det kræver jo, at du har aftaler med andre lande for at få flygtningene, der er her, for at få dem hjem. Og hvis ikke du har det, så er det jo sådan set vanskeligt at effektuere det. Og det er jo derfor, at det har været sådan fuldstændig godnat næsten at høre på, at Inger Støjberg har været stolt over, at hun har haft en aftale med Somalia om, at hun kan sende 12 somalier ud om året. Og når vi nu ved, at hun har ville inddrage 800 opholdstilladelser hos de somalier, så kan man selv regne ud, at det tager 66,6 år. At udsende de somalier. Så paradigmeskiftet i sin real betydning kan man diskutere. Men nu har vi i hvert fald fået taget det første skridt til at opgøre med paradigmeskiftet, og lidt har jo også ret, kan man sige, i den her sammenhæng. Mm. Passer pengene? for alle de ting, der bliver lovet i det her politikpapir, mener du, Jens Rode? Ja, det er jo det, man skal sikre. Det er jo det, man skal sikre ved hver eneste finanslov. Jeg har godt set, at hele Venstre er ude og taler om penge og penge og penge. Men nu har jeg jo været med til at lave en hel del regeringsgrundlag. Og jeg vil sige, det er jo heller ikke sådan, at det helt nøje har været beskrevet, hvordan man har skulle finansiere topskattelettelser og andre tiltag løbende i en regering. Pengene får du jo hele tiden til at passe i de løbende finanslove. Det, der er vigtigt, det er, at der er nogle hegnspæle i papiret, som jo blandt andet siger, at der må ikke være en strukturel ubalance. Og at alle partier er enige om, at der ikke må være en strukturel ubalance, det passer jo godt ind i, skal vi sige, radikal optik, både på økonomi, men især også på beskæftigelse. Mm. Jens Rode, med her i studiet er jo også Brian Weikart, og vi har prøvet at sidde og gennemgå de ting, som koster penge i det nye politikpapir, som man er blevet enige om. Vi kan for eksempel tage det her med 70% reduktion i CO2-udledningen i 2030, bindende klimamål, fordoblet det økologiske areal, gratis psykologhjælp til 16-24-årige. Minimumsnormeringer. Minimumsnormeringer, ja. Og en afskaffelse af kontanthjælpsloftet, som vi kender det. Er der mere, Brian? Er ting, der bliver lovet, der koster penge? Jamen, der er jo alt muligt, altså, men man vil ikke integrationsydelsen, som er blevet yderligere sænket her for nylig, det skal man så heller ikke, og så videre, og så videre. Hvad mere, Jens Rode? Hvad koster mere penge? Du siger, der er masser. Kan du ikke også give nogen her? Og så kommer spørgsmålet til dig lige bagefter, hvor skal pengene komme fra? Men det vil der jo være løbende, vil der jo være tiltag, som man så gennemfører, som koster penge. Og så finder man jo også løbende finansieringen til det, der skal være. Og en ting er finansieringen. Det, der er den helt store udfordring, det er, når vi ønsker at give det velfærdsløft, som vi jo alle sammen er enige om, så er den store udfordring at skaffe arbejdskraft nok, altså hænder nok til, at det også kan lade sig gøre, så der ikke opstår et lønpres, fordi så bliver det bare endnu dyrere. Så det er den udfordring, der er allerstørst. Men finansiering, det finder man jo altid løbende, fordi det gør man jo enten i finansloven, eller også finder man sin finansiering, når man laver det enkelte tiltag. Så siger man, hvordan finansierer det? Det er fuldstændig normalt, at man ikke sådan helt ind i detaljen beskriver det i et regeringsgrundlag. Det har man aldrig gjort. Tak fordi du minder os om, Jens Rode, med det demografiske træk. Altså, man skal, velfærden skal følge, hvor mange gamle der er, og så videre, plus det løse. Ja, plus mere. Vi skal plus endnu mere. Ja, det var godt, du minder os om det, for det var jo nok det allerdyreste af det alt sammen. Hvor skal pengene komme fra? Jamen, de skal jo komme fra mange kilder. I Radikale Venstre er vi jo optaget, at vi får lavet en skatteomlægning, som sikrer vores skattebetaling på en langt mere effektiv måde, end den vi har i dag. Og det er, fordi det er alt for let at undgå at betale skat ved, at man kan flytte rundt. Man kan lave forum-shopping, hvis det er sådan, man har pengene til det, og hvis man som virksomhed er stor nok til det. Det er jo den ene del. Den anden del er, at der skal ske en omlægning på afgiftssiden, således at forureneren betaler. Altså, vi skal have adfærdsregulerende afgifter. Det er noget, som man vil sige, på blå side har været meget skeptisk over for og meget nølende over for. Og så skal man huske en ting, at nu nævnte I jo selv klima her, og vi snakker 70% reduktion. Det skal man jo se som nogle investeringer. Hvis du kigger på dansk miljø- og energipolitik, så har de investeringer, man har foretaget, de er jo kommet 10 folk hjem igen. Blandt andet ved, at vi i dag har 60.000 mennesker, der er ansat inden for en eller anden form for grøn eksport. Og vi har en eksport på grøn teknologi med videre på 70 milliarder. Det, man skal se som målsætning, det er da, at vi skal op på 100.000 eller 120.000 mennesker, der er ansat inden for den industri, og at vi eksporterer for 150 milliarder i stedet for 70 milliarder. Hvorfor reducerer I så ikke med 80% eller 90%, hvis det er sådan en god forretning? Ja, det er jo altså, det der med at sætte det tal på, det handler jo selvfølgelig først og fremmest om at tage føretrøjen, men netop fordi du tager føretrøjen, så kan du gå ud, og så, altså, så kan man jo skænde, som det skal være 65 eller 60 eller 70 eller 75%. Det har vi gjort. Altså sådan er politik jo også. Men nu ligger vi på 70%, og ja, der ligger jo en første omkostning på det, men det afgørende er jo, at den måde, man så gør det på, at det så også sikrer et return on investment. Og det har Danmark historisk set været ret dygtige til. Vi skal have et større udkomme og en større indtjening ved det. Man behøver ikke altid at se tingene bare som en udgift. Der er faktisk også på lang sigt, hvis man gør det klogt, så er der bare langt på lang sigt også en indtjening. Jeg skal lige have afklaret, hvis jeg må det, altså... om I bevæger os ud i et løftebrud fra de radikale. Jeg kan huske fra valgkampen, det var meget, meget vigtigt. Det var en garanti, Morten Østergaard gav. I ville kun sætte en regering i søen, hvis den var uafhængig af Dansk Folkepartis politik. Nu har du lige svaret på, vi spurgte dig, om paradigmeskiftet er ændret eller uændret, og der svarede du et sted midt imellem. Så er I jo ikke uafhængig af Dansk Folkepartis politik, som I havde lovet vælgerne, I ville være garanten for, hvis du ikke kan svare klart nej til, at paradigmeskiftet er droppet, ophævet, færdig, ude. Det har da noget at gøre med, det har da ikke noget med Dansk Folkeparti at gøre. Det har noget at gøre med, at Socialdemokratiet har nogle reservationer, men den regering, der bliver sat i søen her, er de facto uafhængig af Dansk Folkeparti. Det kan du da ikke sige andet. Jens Rode, der bliver lovet en masse penge væk. Ja, det sagde du også selv. Der er penge til velfærd, penge til CO2-reduktioner og penge til andre ting. Det, der står her i det her politiske papir, som I blev enige om, er det, føler de radikale sig bundet af det? Om at man vil gøre de her ting, løfte velfærden og give gratis psykologhjælp til folk og reducere de her ting? Hvis, ja, selvfølgelig gør vi det. Okay, så... Men hvad så, hvis I ikke kan blive enige om, hvor pengene skal komme fra? Jamen, det kan vi. Fordi det er jo en bunden opgave. Okay. Så selvfølgelig kan vi det. Altså, så... når man kan overkomme de forskelle, der har været i den her forhandling. Altså, nu har jeg siddet 10 år i Europaparlamentet. Jeg er vant til at arbejde med meget større forskelle, end der er i dansk politik. Og når den politiske vilje er der, så kan man også altid finde frem til de ting, der er. Og vi føler os forpligtet af det papir, der er skrevet, lige så vel som vi forventer, at andre også føler sig forpligtet af det. Men derudover, så kan partierne jo godt, alle partierne kan jo fremsætte forskellige beslutningsforslag, som kan gøre det endnu bedre. Så handler det så bare igen om, kan man finde flertal for det, og det man så finder flertal for, det finansierer man selvfølgelig. Okay. Sådan har det altid været i dansk politik, sådan vil det blive ved med at være. Okay. Jens Rode, vi forsøger her til morgen at få kommentarer fra alle partier for at lige at give et vy og en overskrift på det her, den nye politik for den nye regering. Vi har ikke fået Venstre på endnu, men vi har jo altså... Jeg husker jo også dig som sådan den politiske ordfører, altså terrieren der i starten af nullerne, ikke? Vil du forsøge lige altså at sætte ord på, hvad Venstre mener om den her nye politik? Det var en af befrielserne for at skifte parti. Det var, at det skulle jeg aldrig nogensinde gøre mere. Så det overlader jeg trygt til Venstre. Det tror jeg, de er meget bedre til, end jeg. Okay. Jens Rode fra De Radikale Venstre. Tak, fordi du vil være med. Morten Messerschmidt, godmorgen. Ja, godmorgen. Godmorgen. Hvad mener du og Dansk Folkeparti om den nye politiske retning for Danmark, som Rød Blok er blevet enige om i nat? Jamen, det er meget dyrt, og det er meget rødt, og det er meget dårligt. Altså, det er meget dyrt på det, jeg også talte og hørte sammen om lige før med klimapolitikken og så videre, hvor vi jo må se, hvordan man vil leve op til de her berusende målsætninger, som man har stillet. Og det er meget rødt i den forstand, at vi kan se, at Enhedslisten, SF og så De Radikale jo altså har fået en masse ting igennem, som er stærkt tvivlsomme, især på værdipolitikken, udlændingepolitikken, hvor Lindholm bliver skrottet, og paradigmeskiftets flygtningestop, det bliver skrottet, og vi skal til at have kvoteflygtninge igen, og flygtninge må gerne arbejde, og så må de gerne blive, og så videre. Og det er selvfølgelig skidt for Danmark, fordi det gør vi igen ved at gå op i rækkefølgen af lande, som folk fra Mellemøsten vil søge til, og det er jo ikke det, vi har brug for. Hvad er det værste, synes du, ved den nye politik for S-regeringen? Jamen, det er klart altså, at det er udlændingepolitikken, som er det største problem, ikke? Altså, det er jo, man kan sige, det økonomiske har vi jo prøvet før. Altså, vi har jo før prøvet at køre smalhals og så videre, og også blive ramt af hardcore socialisme, og så må vi se, hvor vi ender henne der. Men det værste er selvfølgelig, at udlændingepolitikken begynder at bevæge sig over i Morten Østergaards og Jens Rodes retning. At det igen er det radikale venstre, som ligesom sætter sig i førersædet der. Og det er jo slemt af flere årsager. Altså for det første, fordi vi ikke har brug for flere folk fra Mellemøsten i Danmark, men færre. Men jo også fordi, at det jo tegner til et, for at bruge et lidt fortærsket udtryk, et løftebrud fra Mette Frederiksens side, altså at hun simpelthen kunne holde til det, hun har lovet, nemlig at stå vagt om den stramme udlændingepolitik. Og det kan sådan på den korte bane selvfølgelig give hende nogle problemer, men på den lange bane, så giver det jo selve vores demokratiske styreform og tradition nogle problemer, fordi det så er endnu et skud for borgen i forhold til dem, som troede på, hvad de blev lovet i en valgkamp. Morten Messerschmidt, nu sagde du, at det var dyrt og dårligt, og så kan jeg ikke huske det sidste, det kan du sikkert selv. Men det er sådan lidt implicit. Hvad ville du have gjort billigere? Jamen, jeg ville have for eksempel på klimapolitikken have afstemt målsætningerne med det, som er teknologisk muligt lige nu, og det, som er Danmarks forpligtelser. Altså selvfølgelig skal Danmark leve op til klimaaftale og alle de der ting og vores internationale forpligtelser, når det kommer til Paris-aftalen. Men det der med at sætte en målsætning, hvor alle eksperter siger, at det her, det ved vi nærmest ikke, hvordan vi skal nå med den teknologi, vi kender i dag, inden for landbruget og inden for transportsektoren, og hvor man med klippefast sikkerhed ved, at det her, det vil gøre det dyrere at producere for eksempel landbrugsvarer i Danmark. Det er jo tåbeligt for et eksporterhverv, for et godt erhverv, hvor mange mennesker er ansat, vi tjener mange penge. Men det er også tåbeligt for klodens CO2-regnskab, fordi det gør, altså for eksempel efterspørgselen af fødevarer, ja, den vil så rette sig til andre lande, som har et dårligere klimaregnskab end Danmark. Så derfor er det her for eksempel dyrt, og det vil vi have gjort anderledes. Mm. Hvor stor en fejl var det af jer egentlig at ligge så tæt op af Socialdemokratiet? Nu siger du, det de laver, det er dyrt, og det er dårligt, og det er rødt. Hvor stor en fejl var det af jer, at I egentlig bød så meget op til dans med det parti, jamen, som du nu sidder og kritiserer så meget, som du gør? Jamen, man kan sige, vi stolede jo på, hvad Mette Frederiksen sagde, da hun sagde, at hun tog vagt om den stramme udlændingepolitik. At hun rent faktisk ville det samme som Dansk Folkeparti, når hun sagde det. Men vi var jo også, hvad kan man sige, i tvivl i den forstand, at vi ville jo se det, før vi troede på det rigtigt. Fordi vi har jo kunnet se ned i folketingssalen, at hun har stemt mere sammen med det radikale venstre end med Dansk Folkeparti gennem de seneste år. Men det er klart, når en partileder går ud som Mette Frederiksen og melder så klart, at nu har man skiftet retning i udlændingepolitikken, så tænker man også, jamen, det må vi da stole på, indtil der er grund til at tro andet. Og der vil jeg sige, den aftale, som er kommet i stand her i sent i går aftes, den vidner godt nok om, at den floromvundne retorik, Mette Frederiksen har haft på det seneste, ja, den kan hun så ikke levere, når hun skal sidde og kigge ind i Morten Østergaards stålsatte øjne. Er vi enige om, at familiesammenføringsregler og asylregler og alt muligt andet består? Man vil tage et lille antal kvoteflygtninge, ikke? Så grænsekontrollen består i øvrigt også. Og så vil man lade nogen, der har arbejdet i 2 år i den samme virksomhed, kunne arbejde videre, inden de så hjemsendes, hvis de på et tidspunkt ikke arbejder længere. Og det er altså, præcis sidste. Det sidste kommer til at blive ret skelsættende, fordi hvor det mange her, det flere folk kommer så til Danmark, vil du gætte på? Prøv at høre, det der er det afgørende. Det er ikke, om vi sådan set ændrer på store forkromede dele af udlændingelovgivningen. Det handler om, hvad er det for nogle signaler, det sender ned i Mellemøsten. For vi ved nemlig, at når man for eksempel har mulighed for at blive i Danmark, hvis man har flygtning, som flygtningsstatus har arbejde, ja, så er det noget, der gør, at folk lige pludselig rykker på sig. Vi så også, var det i går eller i forgårs, Mette Frederiksen ude med meldingen om, at børnene af de her syrienskrigere, jamen de skal hjem, og det må så medføre også familiesammenføring osv. Så den her drypvise, eller hvad kan man sige, de her små skridt i den forkerte retning, det er det, der bekymrer. Jeg kan selvfølgelig ikke sætte tal på, for hvor mange det så betyder, der kommer til Danmark, men det betyder bare, at det bliver nemmere at komme til Danmark, og bliver mere attraktivt at komme til Danmark. Og det er ikke det, vi har brug for. Vi har sådan set brug for at få nogle af de folk, der ikke er tilpasset til det danske samfund, ud af landet. Vi har ikke brug for at få flere til Danmark. Og derfor er det her bare den forkerte retning. Også selvom jeg selvfølgelig ikke kan sidde her og sige, at om 5 år, der er der så kommet x antal flere. Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti. 7:30, det her det er 24/7 morgen. Der er kommet en ny regering. Det bliver Mette Frederiksen, 41 år, der kommer til at lede landet her i den her valgperiode. Hun blev i nat enige med De Radikale, SF og Enhedslisten om et politisk papir, en ny retning for Danmark. Der blev skrevet en masse politiske punkter ned. Og vi har det med i studiet her. Altså det kom, jeg må sige, det blev lavet, da jeg sov, og vi har ikke fået læst alting. Jo, vi har faktisk fået læst det hele, men vi har sat en masse streger i det, og prøver at forstå det i løbet af morgenen, og forstå, hvad det er, den nye regering vil, og hvad den ikke vil, og hvad konsekvenserne af det er. Du kan selvfølgelig skrive ind på 42 600 24 7. Hvad synes du om det, der står i den nye regerings politiske papir? Nyhedsoverblik fra Radio 24/7. Mette Frederiksen bliver ny statsminister for en socialdemokratisk mindretalsregering. Det stod klart lige før midnat, hvor hun og de tre støttepartier, De Radikale, SF og Enhedslisten, fremlagde et 18 sider langt papir, som ikke er et egentligt regeringsgrundlag, men en forståelse mellem partierne. Den fælles forståelse, vi har nu, er ikke en udtømmende liste, hverken for regeringens arbejde eller for det arbejde, som de politiske partier vil kaste over. Det er en fællesmængde, der afspejler, hvad det er, vi er enige om, der skal drive den regering, som jeg nu går til majestæten med henblik på at danne. De tre støttepartier fik hver især tilkæmpet sig lunser. SF-formand Pia Olsen Dyhr var især tilfreds med, at der nu er aftalt lovbestemte minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Jeg tror ikke, det er nogen tvivl om, at det ligger SF's hjerte nær, at vi nu leverer på lovbundne minimumsnormeringer, at vi sørger for, at børnene derude får nogle helt andre livsbetingelser. De Radikales leder Morten Østergaard glæder sig over lempelser i udlændingepolitikken. Det vigtigste for os har selvfølgelig været, at der ikke blev et udrejsecenter på Lindholm, at vi fik lukket børnecenteret på Sjælsmark, fik kvoteflygtningen tilbage, og at arbejdende flygtninge kan blive. Enhedslisten har fået en garanti og en forsikring om, at den nye S-regering ikke vil føre en politik, der øger uligheden, sænker skatten i toppen eller sænker overførselsindkomsterne. Det siger politisk ordfører Pernille Skipper. Så er vi glade for, at vi har fået et meget klart løfte for, at vores velfærd skal ikke bare lige holde skindet på næsen. Vi skal have et reelt løft af vores velfærd. Og derindover også minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Grundlaget for den nye socialdemokratiske regering møder kritik fra de borgerlige partier på en række områder. Afgående statsminister Lars Løkke Rasmussen kalder aftalen om en socialdemokratisk mindretalsregering for ufinansieret og ukonkret på Twitter. Og den kritik er ikke helt ubegrundet, erkender Enhedslistens politiske leder Pernille Skipper. Vi har lagt retningen også for en økonomisk politik. Alting skal enkeltvis udmøntes, og det betyder også, at det bliver ikke til virkelighed, før pengene konkret er fundet. På Twitter ytrer Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl bekymring om, hvorvidt Mette Frederiksens regering vil videreføre det såkaldte paradigmeskifte på udlændingeområdet som lovet. Men det afviser Mette Frederiksen. Det vil der jo givet være noget diskussion af. Paradigmeskiftet er der. De regler, der er i forhold til asylområdet og dermed adgangen til Danmark, står. Og statsborgerskab og det, der i mine øjne definerer den brede udlændingepolitik, det har vi stået vagt omkring. Og kig på vejret. En del sol, men i løbet af dagen en overgang mere skyde fra nordvest og måske lokale byer. 25-30 grader og svag til jævn vind fra omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Ja, selvfølgelig politiske kommentarer på den nye regering her i løbet af morgenen, men også andre historier. Blandt andet den her. Flygtningenævnet annullerer nu hjemsendelse af syriske flygtninge. Det var ellers en stor historie, da Udlændingsstyrelsen tidligere på året i 6 prøvesager tog opholdstilladelsen fra syrere på grund af forbedrede forhold i og omkring den syriske hovedstad Damaskus. Det var altså blevet bedre at bo i Syrien, og derfor så skulle flygtningene tage hjem. Men nu annullerer man altså hjemsendelsen. Eva Singer, godmorgen. Godmorgen. Du er asylchef i Dansk Flygtningehjælp. Hvorfor skal de syriske flygtninge ikke rejse hjem alligevel? Jamen, flygtningenævnet lægger jo rigtig meget vægt på de baggrundsoplysninger, der er omkring forholdene i Damaskus i forhold til de menneskerettighedskrænkelser, som myndighederne risikerer at udsætte deres borgere for. Og selvom de seks sager er meget konkret begrundet, så er det gældende for dem alle seks, at flygtningenævnet henviser til de baggrundsoplysninger, og dermed konkluderer, at det er for farligt på nuværende tidspunkt at sende dem tilbage med tvang. Okay, så der er kommet nye oplysninger om, hvor farligt det er at tage tilbage til Syrien? Ja, altså i løbet af de sidste halve års tid er der kommet en del rapporter, som dokumenterer de risici, der er for personer, som vender tilbage til Syrien. Ja. Og har man så fundet ud af, at det er blevet værre i Syrien, eller er det bare gået op for myndighederne i Danmark, at det i virkeligheden var ret slemt, man havde bare ikke opdaget det? Ej, det kan man nok ikke sige det på den måde. Det har jo været slemt hele tiden. Det er også derfor, at syrerne indtil videre har fået opholdstilladelse. Det, som flygtningenævnet måske ligger mere vægt på, end Udlændingestyrelsen har gjort, det er oplysninger omkring menneskerettighedskrænkelser. Og Udlændingestyrelsen er mere isoleret set på, falder der bomber og granater i Damaskus. Og så er de måske ikke helt taget de menneskerettighedskrænkelser så alvorligt, som flygtningenævnet nu tydeligvis gør. Ja. Og hvad er det for nogle menneskerettighedskrænkelser? Men det er jo for rigtig mange grupper, som kan være i risiko for at komme i myndighedernes søgelys. Og der siger flygtningenævnet meget tydeligt, at hvis man risikerer at blive tilbageholdt af myndighederne, så er der også dermed en risiko for at blive udsat for overgreb, altså tortur og tilbageholdelse uden rettergang osv. Og den risiko er jo sig selv en rigtig god grund til, at man ikke skal returnere mennesker til Syrien. Mm. Og i alle de her sager, der ligger flygtninge nævnet faktisk vægt på, at de pågældende syrere, de kan risikere at blive tilbageholdt og afhørt, hvis de vender hjem. Og hvad er det, ved vi mere konkret noget om, hvad kan der ske ved sådan en afhøring? Altså, der er jo mange oplysninger, som viser, hvordan de syriske myndigheder, ikke bare nu, men igennem de sidste mange år, udsætter tilbageholdte for tortur og for andre former for overgreb i forbindelse med de tilbageholdelser. Og det er jo så allerede den grund, at man ikke kan tvinge folk tilbage. Mm. Ved du noget om, hvad status er for syriske flygtninge i Danmark og muligheden for at vende hjem? I forhold til, hvilke andre afgørelser, der måtte ligge og vente i Udlændingsstyrelsen, har jeg ikke set nogen tal. Men jeg vil da gå ud fra, at Udlændingsstyrelsen på nuværende tidspunkt gennemgår de sager, de må have liggende i lyset af de retningslinjer, der er kommet fra flygtningenævnet. Og jeg vil da umiddelbart forestille mig, at langt de fleste af dem vil fortsætte med at have opholdstilladelse i Danmark, og sandsynligvis også på et bedre grundlag, altså med en bedre status og en bedre beskyttelse, end de har i øjeblikket. Hvorfor? Fordi flygtningenævnet i de her seks afgørelser har ændret deres status fra det, man kalder den midlertidige beskyttelsesstatus, til en konventionsstatus eller beskyttelsesstatus, som baserer sig mere på deres individuelle risiko. Og i det øjeblik, de har den status, så har de også bedre beskyttet mod hjemmesendelse. Tusind tak, fordi du kom forbi, Eva Singer. Selv tak. Altså asylchef i Dansk Flygtningehjælp, til den her nyhed om, at flygtningenævnet, altså ikke flygtningehjælp, men flygtningenævnet, annullerer hjemsendelse af syriske flygtninge, der ellers var sat til at godt at kunne tage tilbage til Damaskusområdet. Det har man lavet om. Det er alligevel for farligt. Send din mening til Radio 24/7 ved at sende en sms til 42 600 247. Mette Abildgaard fra De Konservative Politisk Ordfører. Godmorgen. Godmorgen. Godmorgen. En overskrift på, hvad der er sket i nat i dansk politik? Og en overskrift, jeg tror, jeg vil sige, spændende, dyrt, skulle de være blevet 20 dage mere i lokalet? Spørgsmålstegn. Okay. Hvorfor spændende? Jamen spændende, fordi nu får vi en ny regering, og det har Danmark, manglet. Selvfølgelig skal der være en fast hånd til at lede vores land, men der er mange ting, der bekymrer mig, når jeg ser det papir, man har brugt de her 20 dage på at lave. Der er rigtig mange ting, man angiver, man gerne vil. Minimumsnummering og fjerne omprioriteringsbidraget, droppe reglen om dobbeltuddannelse osv. Og det er rigtig mange ting, som alt sammen kræver finansiering. Men det er som om, at man var blevet træt, da man kom til den del og besluttede at offentliggøre aftalen, fordi det er i hvert fald bemærkelsesværdigt lidt, der står om, hvordan alt det her skal finansieres. Ja, men og der er de faktisk også helt åbne, altså i rød blok, og siger, der, jamen finansieringen er ikke på plads, men det kommer den. Det kommer den i, ved de enkelte finanslovsforhandlinger. Man skal nok finde pengene. Ja, jeg kunne forstå på Mette Frederiksen i går aftes, at der var et helt katalog fuld af forslag til skattestigninger, og det katalog, det frygter jeg for, når det bliver foldet ud, hvad der ligger i det. Man kan sige, at en af de eneste konkrete ting, man nævner, det er, at man vil øge den her generationsskiftebeskatning, som rammer danske virksomheder rigtig hårdt, når der er en håndværksmester, der skal lade virksomheden gå videre til sin søn, hvis de ønsker det. Ja, så skal de ud og frigøre en masse midler for at kunne betale skat til staten. Det synes jeg ikke er god erhvervspolitik, selvom man jo skriver i papiret, at man vil sikre gode vilkår for dansk erhvervsliv. Så på den måde er jeg bekymret for, når det her katalog bliver foldet ud, hvad det kommer til at betyde for danskerne, som jeg jo synes i forvejen er rigeligt hårdt beskattet. Mm. Ja, kunne man få en lille kommentar fra dig her på de sociale ydelser? Det er jo noget, der har fyldt meget, både i forhandlingerne mellem de røde partier her de seneste 20-21 dage, men også under i valgkampen jo, og det har også fyldt meget for mange vælgere. Og, ja. Jamen, jeg vil bare lige give en nogenlunde opdatering på, hvad det er, der egentlig står i aftalen her. Kontanthjælpsloftet, for eksempel, ikke? Det skal afskaffes, står der. Dog således, at man ikke kan modtage ydelser i ubegrænset omfang. Og der er altså en kommission, der skal kigge på, hvad man får, hvad man skal have i stedet for kontanthjælpsloftet. Så det bliver en eller anden form for loft, ligger det op til her. Og indtil den her kommission er færdig med at arbejde, så vil der være lidt ekstra børnepenge til børnefamilier, som jeg kan forstå det. Så er der integrationsydelsen, som der ikke er nævnt, og som man så må tage udgangspunkt i, jamen den kommer nok til at bestå. Den bliver ikke sat yderligere ned, som det ellers var planen, men den bliver. Og det er jo altså også det her, integrationsydelsen er en lav ydelse for folk, der lige er kommet til landet. Det er, hvad jeg hæfter mig ved her med de sociale ydelser. Så er der også, 220-timers-reglen? 25 timer. 225-timers-reglen, Piper Brian, Weikart, politisk redaktør her ved siden af, som handler om, hvor meget man skal arbejde for at kunne få genoptjent ret til dagpenge. Det bliver der, som jeg kan læse, det heller ikke pillet det. Så hvad er den konservative reaktion på det? Jamen, jeg glæder mig over, at man ikke forhåbentlig kommer til at ændre på integrationsydelsen, fordi det har bare kæmpestor betydning for at få blandt andet de 45% af kvinder med ikke-vestlig baggrund, som ikke er tilknyttet arbejdsmarkedet, og for dem det sidste skridt ud, der er integrationsydelsen bare et vigtigt redskab. Vi så den så gerne kombineret med at hæve den her 225-timers regel, men det er man så ikke villig til. I forhold til kontanthjælpsloftet, så virker det helt ærligt bare lidt som om, at man har udskudt problemet. Indtil videre, så kommer man bare til at kalde noget andet, men den kommer de facto til at være der. Altså man skriver, at man gerne vil have en grænse for, hvor mange offentlige ydelser man kan modtage. Ja, det er jo det, vi andre kalder et loft, og det har vi så kaldt et kontanthjælpsloft. Så jeg synes helt ærligt, der er lidt udenomsnak på denne her. Og der er i hvert fald nogle røde partier, som er rent fra nogle ting, de har stået meget, meget fast på tidligere, blandt andet SF. Men det må de jo så retfærdiggøre over for deres vælgere. Mm. Så du er egentlig meget godt tilfreds med, at de sociale ydelser bliver holdt nede? Ja, nu skal jeg jo lige se det helt ærligt rullet ud, før jeg tør glæde mig. Vi havde et forslag om at sænke integrationsydelsen for at gøre det mere virkningsfuldt. Det kommer man jo ikke til at acceptere. Men jeg må indrømme, jeg synes, at det var bemærkelsesværdigt, da vi så præsentationen i går aftes, hvor travlt Morten Østergaard havde med at fremhæve alle de udlændinge-lempel, som man havde fået igennem. Fordi det synes jeg også, jeg hørte fra Mette Frederiksen, at det kommer ikke til at ske på nogen måde. Men man må jo nok bare sige konkret, at generelt, at der er meget, der skal foldes ud i det her forståelsespapir, og det er ikke helt tydeligt for mig, om alle har den samme forståelse af papiret, af de, der har siddet og forhandlet det. Østergaard sagde klokkeklart, at Lindholm blev ikke til noget. Det sagde han meget firkantet, men jeg kan jo se i papiret, at der står, at man skal afsøge mulighederne, og det er altså ikke nødvendigvis det samme. Er der nogle af de her, lad os kalde dem, lempelser, I er imod? droppe Lindholm, gøre Sjælsmark, altså flytte børnene til et andet center, der har bedre forhold, den slags ting. Er der noget af det, I er imod? Jamen, vi vil gerne være med til at se på, hvordan man for eksempel kan give børnene på Sjælsmark bedre forhold. Det vil vi gerne være med til at se på, men vi er meget imod, at man gør, at familierne mister motivation til at rejse hjem. Altså, det er jo familier, som er udvisningsdømt fra Danmark, som skal forlade Danmark, som ikke har lovligt ophold her længere. Og det er klart, at der kan vi da frygte for, at hvis man laver en feriekoloni til dem, at så er det ikke specielt attraktivt for dem at rejse hjem. Og det er stadigvæk en meget vigtig prioritet for os, at når man ikke har ret til at være i Danmark, så skal man altså forlade landet. Også i solidaritet med, at vi jo så kan få plads til andre, som har mere brug for ophold i Danmark. Men her er det jo heller ikke helt konkret, hvor skal det flyttes hen? Hvad for nogle forhold skal det være til gengæld? Bare lige kort her til sidst. Var VLAK-regeringen, altså den regering, I lige har siddet, var jeres regeringsgrundlag fuldt finansieret? Var det fuldt ud overskueligt, hvor I ville hente hver eneste lille basseøre henne, som I havde lovet ud? Det var i hvert fald meget tydeligt, at der var steder, vi ville nedprioritere. Altså for eksempel omprioriteringsbidraget, som jo gav rigtig mange penge i kassen. Det var meget konkret. Vi fremhævede, at vi ville sænke udviklingsbistanden for at kunne investere i vores sundhedsvæsen. Der pegede vi på en række steder, hvor vi trods alt ville bruge færre penge. Men jeg anerkender også, at regeringsgrundlag behøver ikke altid være fuldstændig ned en til en. Altså det anerkender jeg sådan set. Men jeg synes bare, der er mange steder her, hvor man udstikker en retning uden at fortælle, hvor pengene skal komme fra. Tak. Tak. Mette Abildgaard her fra De Konservative. Skriv ind 42 600 247, hvis du vil har en kommentar til den nye regeringspolitik. Det virker som en flok teenager, er der en, der skriver her, der ikke har lært at lægge et budget, og så som sædvanligt op med skatten. Det er talentløst, skriver er der en, der skriver her. Klokken er 7:45. Jeg har også andet i programmet her til morgen. Sofie Ryge, du er journalist her på kanalen, og nu kommer der en afsløring her fra vores redaktion. Det er rigtigt. Godmorgen. Godmorgen. Vi kan nemlig fortælle her til morgen, at omfanget af kriminalitet i Københavns Kommunes centre for udsatte unge er større end hidtil afdækket. Hvad er det nye? Jamen det nye, det er narko, hærværk, skyderier, rivaliserende grupperinger, og grunden til, at vi nu kan fortælle, at det her, det er altså langt større problem i Københavns Kommunes 18 plus centre, som de hedder, det er fordi, vi har fået en aktindsigt. Og den viser den her aktindsigt fra Socialforvaltningen, at de her centre for sårbare, udsatte, kriminalitetstruede unge i Københavns Kommune, de har lukket 11 gange på bare halvandet år på grund af kriminelle aktiviteter i de her centre, i forbindelse med, altså rundt om de her centre. Mm. Ja. Og vi skal selvfølgelig have mere at vide nu her om, hvad det er for noget kriminalitet, der bliver begået på kommunale centre, som jo egentlig skulle hjælpe unge, men som også lader til at være fungerer nærmest som klubhuse for kriminelle bander. Og spørgsmålet er jo selvfølgelig her, om centrene gør mere skade end gavn. Og det er jo ikke nødvendigvis så lige til, at bare fordi der er lidt kriminalitet på et ungdomscenter, så skal det lukkes, fordi så er det dårligt. Altså, vi har også at gøre med unge, der er på vej ud af kriminalitet, eller tæt på kriminalitet, eller måske endda i kriminalitet, som man forsøger at hjælpe fra det offentlige side. Og så derfor må man selvfølgelig også acceptere, at der kommer til at foregå en lille bitte smule i nærheden af centrene. Fordi hvis man havde nul-tolerance her, så tror jeg, man kunne lukke de fleste centre rundt omkring, hvor man forsøger at hjælpe de unge. Og hvad skulle der så ske med de unge? Gør de mere skade end gavn? Det er ligesom det, jeg i hvert fald forsøger hele tiden inden i min hjerne at processere her. Sofie Ryge, kan du prøve at fortælle om, hvad der foregår på de kommunale centre i København? Ja, altså de nyeste, vi har jo dækket tidligere, der har været et stort fund i sidste måned på et center inde i Nørrebro, hvor man fandt en større mængde narko. Vi har også dækket, at der har været skyderier, og vi har dækket, at LTF har brugt det center, der lå ude i Tingbjerg, har brugt det som det primære tilholdssted. Det nye er så, at det viser sig, at omfanget er større end hidtil afdækket. Og vi har blandt andet, nu står jeg her med aktindsigten fra Socialforvaltningen, som ligesom har lavet sådan en hel oversigt over med begrundelser for alle de gange, de har måttet lukke. Og det er en lang række primært kriminelle aktiviteter. Der er rigtig meget hærværk. Vi kan se her for eksempel, bare for at tage et eksempel, at den 29. januar til den 1. februar, der har Upload på Rådmandsgade Nørrebro har lukket. Centret lukkes grundet hærværk og fund af tom pose med spor af hvidt pulver. Der er her den 8. maj til 11. maj i Voldparken i Husum. Centret lukkes, da politiet i centrets åbningstid fandt en pistol på nabomatriklen, og en ung var løbet til Voldparken umiddelbart inden fundet. Der er her 14. november og 21. november har Voldparken i Husum har lukket. Centret lukkes grundet fund af 100 gram has og en digital vægt på en bruger. Og så fortsætter listen sådan set, og der er rigtig meget altså med hærværk, der også her, hvor man har lukket på grund af hærværk og beboerklager. Og det er på det center, der ligger inde på Kapelvej i, på Nørrebro i København. Og ja. Står der hvorfor noget hærværk, og hvilke klager? Der er, beboerklager, det har jeg så efterfølgende faktisk spurgt ind til hos Socialforvaltningen, så det er endnu en aktindsigt, jeg har sendt afsted, en anmodning, så det får vi forhåbentlig svar på. Så det er ligesom nogle ret korte begrundelser, der gives, og der er også her, som den historie, vi tidligere også har dækket i Upload, det er på Nørrebro i København, centret lukkes grundet fund af euforiserende stoffer. Og det er den historie, vi jo også har dækket tidligere. Og så der er et smadret fjernsyn, og det er også hærværk selvfølgelig. Udfordring af centrets regler og rammer. Centret lukkes af sikkerhedsmæssige årsager grundet konflikt mellem grupperinger fra områderne Husum og Rødovre. Ja, så de fleste steder, jo, der er en ødelagt dør også. Så en lang række af, der er rigtig meget hærværk, der på de her centre, og så selvfølgelig fund af has, fund af den her digitale vægt på en bruger, også lidt underligge. Man finder 100 gram has og en digital vægt på en af brugerne af centret. Men det er vel ikke så underligt, det er fordi, han sælger has? Det er det, man tænker, det kunne man jo tænke. Kan det være andet? Og i forvejen, så vidste vi jo godt, at der var problemer. Du har også nævnt det ganske kort, men et andet center, der hedder Crossroads, det er simpelthen blevet brugt som Loyal to Familias, den her meget kriminelle bande, primære tilholdssted i Tingbjerg. Det er altså et kommunalt center her, som banden brugte som sit primære tilholdssted, og det er også derfor, jeg kaldte det for et klubhus for kriminelle bander. Det synes jeg godt, man kan sige her. Det var politiets vurdering, at cirka 2/3 af personerne på stedet var bandemedlemmer, og at baglokalerne til en kiosk i samme ejendom også blev brugt som et tilholdssted for LTF. Samme sted er der blevet fundet patroner og en trøje med påtrykt bandelogo, og i 2012 blev der fundet en pistol på toilettet, en maskinpistol og en håndgranat gemt under loftspladerne, og i sidste måned blev der fundet en større mængde narko i et andet kommunalt center for kriminalitetstruede unge på Nørrebro i København. Og et andet center i Husum også i København har altså holdt lukket i et halvt år. Det er sagerne. Ja. Det er sagerne. Caroline Stage, politisk ordfører for Venstre i København. Hvad er konklusionen så? Godmorgen. Godmorgen. Jamen, konklusionen skal vi jo først og fremmest diskutere senere til møde i Socialudvalget, men konklusionen for mig er i hvert fald, at nu har vi brugt 10 år med de her 18-plus-centre, og der er stadig flere historier om centre, som ikke fungerer. I min optik så er det en rugekasse for bandemedlemmer, det er en platform for kriminelle til at kunne lave yderligere kriminalitet, og måske endnu værre, til at kunne værve nye unge, der i forvejen er på kanten af samfundet. Det synes jeg er meget bekymrende. Gør de mere skade end gavn, de her centre, tror du? Det synes jeg umiddelbart, der tegner sig et billede af, at de gør. Og jeg synes, det er på tide, at vi får diskuteret det her ordentligt igennem, og prøve at få retænket de her ting, vi gør igennem Sikker By, blandt andet de her 18-plus-centre, om det er den rigtige vej at gå. Og hvor meget gavn gør centrene? Jamen, jeg er da sikker på, at nogle af centrene kan være et tilflugtssted for nogle af de her unge mennesker, som har ondt i livet på mange andre måder. Men jeg tror ikke, det gør særlig meget gavn, hvis de bliver mødt af en form for værested, hvor der ikke er særlig mange aktiviteter, hvor man ikke gør en stor indsats for at få dem i beskæftigelse, og hvor man bliver mødt af kriminelle unge mennesker, som prøver at trække en ind i en dårlig spiral. Mm. Og så kunne jeg jo snakke med en anden en, der siger, at jeg tror, det gør meget gavn. Ja. Det vil så være en fra Venstrefløjen i Københavns Kommune, eller måske en, der arbejder på centrene. Har du noget at bygge det på, at du ikke tror, det gør særlig meget gavn? Noget data overhovedet? Jamen, jeg synes da, at jeres historie er en meget god start. Altså, vi skal jo altid bruge de penge, vi har, på den bedst mulige måde. Vi bruger 18 millioner kroner om året på 18-plus-centret. Og derfor synes jeg også, det er helt naturligt, især nu, hvor der er to af centrene, som udløber for penge efter 2019, at vi snakker om, hvordan er det, vi bruger de her penge bedst. Jeg tror ikke, vi bruger dem bedst ved at lave dem til værested. Jeg tror, vi bruger dem bedre ved at sørge for, at de her unge mennesker kommer i beskæftigelse. Mm. Men du vil altså lukke det, inden du har altså noget konkret data på, hvor meget godt de egentlig gør. Først og fremmest vil jeg jo snakke med mine politiske kollegaer og socialforvaltningen i dag omkring, hvad egentlig op og ned, også på baggrund af alle de historier, I har haft. Og så kan vi jo snakke om, hvad den bedste løsning er. Men ja, hvis det bliver ved med at køre på den her måde, og der bliver solgt våben, der bliver solgt narkotika, der bliver udøvet hærværk, og naboerne ikke kan være i fred, så synes jeg ikke, det er den optimale løsning. Caroline Stage, politisk ordfører for Venstre i København. Tusind tak for holdningen her. Socialborgmester Mia Nygaard fra De Radikale, også fra Københavns borgerrepræsentation, er, citat, ærgerlig, citat slut, over de mange lukninger. Hun kunne godt tænke sig en mere, citat, matrikelløs, citat slut, indsats. Jeg vil lige prøve at spille et lille klip med Mia Nygaard, socialborgmesteren fra De Radikale. Det kommer her. Kunne vi hjælpe de her unge på en anden måde? Kunne man sige, at man arbejdede mere matrikelløst, så man ikke havde hele den der problematik med, at de kan gemme stoffer på et kommunalt klubværested, plus at vi faktisk tror, at vi kan hjælpe dem mere der, hvor de er. Og den diskussion, vi kommer til at have i Socialudvalget, det er måske sådan lidt, for at trække det lidt skarpt op, Venstres på den ene side, og så Enhedslistens kritik af den kritik, der har været i Radio 24-7 og 18-plus-centrene. Og jeg tror måske, det trækker det meget godt op, at Enhedslisten står på den ene side og siger, jamen vi skal hjælpe de her unge, og Venstre står på den anden side og siger, hvis ikke det virker, så skal vi lukke det. Og det er måske en problematik, fordi vi taler om de mest kriminalitetstruede, sårbare unge, som er sådan lidt damned if you do, damned if you don't. Det, der har været det gode, og det politiet jo før har bakket op om, det er at sige, jamen så længe de er i centrene, så ved vi, at de ikke begår kriminalitet. Og alt andet lige, så ved jeg godt, at vi lige før talte om, at det gjorde de måske alligevel. Men udgangspunktet for at have oprettet de her centre har jo været, at så vidste man, hvor de havde dem, og så var der i hvert fald ro, så længe de var der. Send din mening til Radio 24-7 ved at sende en sms til 42 600 247. Lasse fra Viborg, hvad går du og spekulerer på her til morgen? Ja, godmorgen. Jamen, jeg spekulerer jo sådan lidt på, hvor forslaget omkring ret til tidlig pension fremgår af det politiske papir. Nu har jeg desværre ikke haft tid og lejlighed til at læse det endnu, men skal man tage jeres gennemgang for givende, og det tænker jeg da, man skal. Så er det vist stort set, hvis ikke totalt fraværende. Og det, tænker jeg, er lidt et problem taget i betragtning, hvor meget det fyldte for Socialdemokratiet under valgkampen. Det er så godt, du skriver ind. Tak for det, Lasse. Lad os lige prøve at tale lidt om det. Brian Weikart, politisk redaktør, hvad står der om den her tilbagetrækningsreform og retten til tidligere på pension? Der står ikke noget. Der står, at Mette Frederiksen vil gennemføre, det var hun jo også nødt til, den aftale, man lavede i Blå Blok inden, med at det skal være nemmere at kunne trække sig tidligere tilbage, hvis man ligesom er blevet vurderet, at du har nedsat arbejdsevne, så du kan arbejde, jeg kan ikke huske, hvor meget det var, men have en lille arbejdsevne. Mette Frederiksens eget pensionsforslag, som jo går ud på, at man skal have ret til, simpelthen, hvis man har været et antal år på arbejdsmarkedet og er i en faggruppe, hvor du bliver, hvor det er hårdt at være, så kan du trække dig tilbage. Det står der ikke noget om. Men hun vil kæmpe videre for det, siger hun. Og for hvis hun ikke gjorde det, så ville det være et gigantisk løftebrud, har hun selv sagt. Ja. Så det vil hun kæmpe videre for hele tiden, men hun skal finde et flertal, og der håber hun jo hele tiden, at Dansk Folkeparti står klar. Og ikke kan lade være med at være med på den, men der står ikke noget om det, fordi at hun har ikke flertal for at gennemføre det. Så Lasse fra Viborg, konklusionen er, at det har de altså ikke kunne blive enige om, men derfor kan det jo godt være, at det sker alligevel. Ja, det kan man naturligvis ikke udelukke, men man kan jo som vælger, eller i hvert fald som en, der følger den politiske debat, jo pludselig ikke rigtig regner med, at det, som fylder rigtig meget for partierne, det er noget, som også kommer til at fylde meget efterfølgende. Man må jo synes, at hvis man sådan ligesom skal kigge på, hvad har været mærkesagen for Socialdemokratiet, så har det jo været lige præcis den her sag her. Og når de ikke engang kan formå at stå stejl på det i en valgkamp, eller undskyld, efter valgkampen, jamen så er det jo ikke til at regne med, hvor man har nogle partierne henne. Altså i princippet, så kunne det her jo have været det, som Socialdemokratiet de har taget med fra forhandlingen de sidste 20 dage, men ikke engang det har de formået at få med, og det synes jeg, der er temmelig problematisk, også især fra et vælgersynspunkt. Ja, stemte du selv på Socialdemokratiet? Nej, det gør jeg ikke. Nå, hvem stemte du på? Jeg stemte på Liberal Alliance. Nå, okay. Men så er du vel sikkert glad for, at det ikke bliver til noget, det her? Ja, altså min kritik skal ikke ses som en kritik af, at det ikke bliver sådan noget, fordi det tænker jeg nok, det vil det ikke blive af rent praktiske hensyn. Okay, Lasse fra Viborg, tusind tak, fordi du skrev ind på 42 600 24 7, men det er rigtigt, det blev ikke Arnes tur, ser det ud til, og alle de andre. Der er ikke nogen pensionsreform sådan lige om hjørnet. Klokken er 8. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til 24/7 morgen med Asger Juhl. Ja, ny regering i Danmark, det er jo klart. Det er det handler om her til morgen. SMS er åben for dig, 42 600 24 7. Rosa Lund fra Enhedslisten er med lige om 10 minutter. Og så vil jeg jo lige spørge hende, hvordan hun vil finde 10 milliarder kroner. 5 minutter over 8 er klokken, og direktøren for Finanstilsynet er faktisk også på vej her ind lige nu til en helt anden sag. Jeg skal snakke om Danske Bank med ham. Men Brian Weikart, politisk redaktør, du er også med i studiet. Skal vi ikke tage den der med, hvem vandt og hvem tabte af de røde partier? Jo. Det er en god idé, fordi vi skal jo, der er mange punkter i de her 18 sider, og det er en meget god måde at gennemgå det på. Det bliver selvfølgelig lidt mit venstre knæ, der vurderer det her. Altså, jeg mener, at selvfølgelig vinder S mest, de får statsministerposten. Det er jo den store sejr. Deres asyludspil med, at man skulle lave lejre i Afrika og så videre, det er noget, de tager med sig ind i regeringsapparatet uden sværslag fra de andre. Deres ydelseskommission består... Så står der noget om de her lejre? Nej, der står ikke lejre, men ånden og hviler over det, og den kan de så arbejde videre med. Det kan også være, at den er totalt urealistisk, så det alligevel aldrig bliver til noget. Men det står der i hvert fald. De kan arbejde videre med det. Ydelseskommissionen, som der var meget ballade om, fordi mange partier ville ultimativt have afskaffet kontanthjælpsloft og integrationsydelsen. Ydelseskommissionen består, den arbejder i et år. Det rimer endda. Og det med ydelserne, der bliver det jo ikke, som Enhedslisten og SF gerne vil have det. Altså kontanthjælpsloftet forsvinder ikke med det samme. Integrationsydelsen bliver ikke sat op. 225-timersreglen bliver ikke fjernet. Nej. Så det består. Det kan de jo notere sig som en klar sejr. Grænsekontrollen består også et S-ønske. Der bliver ikke rørt ved topskat, for eksempel. Det er jo noget, de radikale ventilerer en gang imellem ved lejlighed. Det kommer de så ikke til at gøre. Og så er der jo alt det her, bandepakker og ghettopakker osv., det bliver der heller ikke rørt ved. Det kan de notere sig, Socialdemokratiet, som sejr. Den største af dem alle er naturligvis at få statsministerposten. Men de andre har selvfølgelig også noget, synes jeg, altså radikale SF og Enhedslisten. Sjælsmark bliver der bedre forhold for børnefamilier. Lindholm bliver ikke til noget, den skal blive til noget ukendt andet. Minimumsnormeringer kommer der, vi ved ikke, hvad for nogle normeringer, der er tale om. Og det er jo sådan set ret væsentligt i virkeligheden. Men ordet minimumsnormeringer findes nu i det mål, som Mette Frederiksen skal arbejde helt imod. Må jeg ikke godt lige dvæle lidt ved den? Fordi jo, det var jo et krav fra SF om, at der skulle være minimumsnormeringer i børnehaver og vuggestuer. Ordet får de? Ja, de får et ord, men så vidt jeg lige kunne læse her, Brian, og du har læst mere end jeg har, så står der, at man skal have minimumsnormeringer i 2025. Ja, der skal det være fuldt indfaset, ja. Fuldt indfaset, og det er jo altså efter et valg til. Ja. Ja. Og så for mig er det altid så lang tid, at det ikke gælder. Men det ved jeg ikke, hvad du tænker. Du ved mere om det, end jeg gør, men altså... Jeg tror, det er langt ikke, hvor svært det er at opdyrke så mange uddannede pædagoger. Men det kommer også an på, hvad minimumsnormeringen så konkret er. Hvor mange voksne per barn? Ja. Vi snakker jo i den blå luftasker et eller andet sted, men vi kan sige, at ordet findes i den målsætning, man nu har sat sig. Men er det så en sejr, at ordet findes, eller er det et nederlag, at det på ingen måde er konkret? Jeg ved ikke, om glasset er halvt. Jeg tror, at det er et glas, der er halvt fuldt. For de partier, for SF og Enhedslisten og de radikale, som jo ønskede, at ordet fandtes. Men hvis man laver en... Hvis det nu bliver til, at det er en normering, der bare svarer til det, der er i dag. Ja. Altså, så er det jo lige meget. Ja, ja. Men så er det godt nok en minimumsnormering, men det er jo ikke et... Der er jo ikke... Er den grund kommet flere? Nej. Okay. Men der har de jo altid, og det skal man jo lige huske på her. Nu har de lavet den her forståelse, og Mette Frederiksen har jo ikke selv noget regeringsgrundlag. For første gang i 26 år er der en regering, der træder til, der ikke har et regeringsgrundlag. Men det er bare for at sige, den tekst, de har lavet her, er jo ikke noget, der binder dem mere, end de kan vælte Mette Frederiksen anytime. Det gælder jo altid. Det er der jo ikke lavet om på. Så hvis de er meget utilfredse, og minimumsnormeringen var utrolig meget, hvad vi kender i dag, så kunne de kan jo altid gøre røvl. Så jeg vil sige, at den alligevel må bogføres som noget, de kan tage med sig som et plus i hvert fald. Så kom jo selvfølgelig reduktionen af CO2 på 70% i 2030. Det er også en sejr for de tre andre røde partier. Undskyld, man må ikke kalde radikalt rød, for det synes de ikke, de er, og det er de jo heller ikke. Men de tre partier i hvert fald. Og så det med kvoteflygtningen, der er åbnet op for at tage nogle flere kvoteflygtninge, og ligesom med minimumsummeringerne, vi kender ikke noget antal, vi aner det ikke. Men man har sagt, at så kan man tage nogle flere af dem. Det er højst sandsynligt et lille antal, men man starter med i hvert fald, men det er noget, man vil åbne for igen. Ja. Det er deres sejr, synes jeg. Enhedslisten, de har vel noteret den sejr, at man ikke må, det må ikke gå ud over det sociale sikkerhedsnet i den her valgperiode, som det hedder. Og de radikale har jo en sejr. De har en stor sejr, tror jeg, for deres. Altså, udenlandsk arbejdskraft, det er noget, man skal til at skaffe sig. Et total modstand fra S, total modstand, som i total modstand fra Enhedslisten. Der kommer alligevel mulighed for at importere udenlandsk arbejdskraft for de danske virksomheder, altså ud over dem, der i forvejen bare fra EU, og derfor bare kan tage til at arbejde. Men igen, meget ukonkret, ikke? Altså, jo, hvem og hvordan? Altså det meste i det her er jo meget, meget ukonkret, og det er næsten noget, hvad for noget, man dykker ned i. For eksempel står der på allersidste side, at medier og politikere skal have et forpligtende samarbejde om at øge tilliden til hinanden. Hvad i alverden betyder det? Men det er der så meget af i det her papir. Rosa Lund fra Enhedslisten, rets- og udlændinge- og integrationsordfører. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er din sådan overskrift på den aftale, der blev lavet i Rød Blok, som gør Frederiksen til statsminister? Hvis man skal tage det sådan helt i overskriftsform, så må det være grøn handling. Altså, nu skal vi endelig, vil jeg sige, til at handle på at få en reduktion i vores CO2, så vi kan leve op til Paris-aftalen. Men det er jo selvfølgelig også rød politik. Det er jo lykkedes at få ind her, at vi skal have et opgør med, jeg ved ikke, hvor mange års borgerlig økonomistyring. Okay, så grøn handling. Og den grønne politik går ud på at reducere CO2-udledningen med 70% i 2030. Hvad er handlingen i den forbindelse? Jamen, det er jo netop, at vi inden for et år skal lave en handleplan for at opnå det her mål. Fordi det er jo helt rigtigt, hvad I siger inde i studiet, at det her er meget i overskriftsform. Men sådan er det jo med sådan nogle papirer. Nu begynder det virkelig at arbejde jo med, at vi skal forhandle og lave aftaler om, hvordan vi så kommer derhen. Men vi har sat os nogle rigtig gode mål, som jeg er rigtig stolt af. Og så må jeg bare lige korrigere og sige, der står faktisk ikke i papiret, at man skal have asyllejre i Afrika. Der står, at Afrika skal have et historisk løft, og det er jo i form af bistand, hvor man vil lave aftaler gennem EU. Mm. Okay, og det vi snakkede om det, fordi at det jo er socialdemokratisk politik at lave nogle lejre i Afrika, hvor folk søger om beskyttelse, i stedet for at de skulle til Danmark, så skulle de så opholde sig i Afrika. Vi læser det lige endnu en gang, og tusind tak, fordi at du lige ville rette det, Rosa Lund. Det er jo altså også noget, der er kommet frem her i nat, og vi har været igennem papirerne, men det kan selvfølgelig smutte en lille smule. Ja. Er, der, kan jeg godt forstå. Mm. Er der noget, du ellers vil nævne i aftalen, som du er særlig glad for? Jamen, jeg er rigtig glad for, altså, at vi får minimumsnummering, men faktisk også, at vi får gjort op med noget af den sorte uddannelsespolitik, der er blevet ført. Vi skal til at kigge på nye prøveformer. Vi skal holde op med at teste de små børn. Uddannelsesloftet skal væk. Og det tyder jo på, at den ensretning, der har været i vores uddannelsessystem, det er slut med den. Det er jeg glad for. Okay. De her, vi var jo inde på, Brian og jeg, at minimumsnormeringerne, som du også siger, er dejlige, de er en anelse ukonkret. Altså, vi ved ikke, hvad normeringerne er, og de skal ikke engang opfyldes i den her valgperiode. Hvad tænker du om det? Jamen, der tænker jeg om det, at vi stadig har en kamp foran os her, men vi er kommet et rigtig godt skridt på vejen. Det, at minimumsnormeringerne skal være lovfastsatte, det giver jo børnene og deres forældre og de mennesker, der arbejder i daginstitutionerne, en sikkerhed for, at nu det her er altså lov, så kommunerne kan ikke bare sådan snyde udenom, bruge pengene på noget andet. Så det her er et rigtig godt første skridt på vejen. Men det er klart, nu står der selvfølgelig et slag om, hvordan de her normeringer så skal se ud. Men det, at vi overhovedet er der, hvor vi diskuterer, at de skal, altså, eller hvor vi er enige om, at de skal være lovfastsatte, og så nu skal diskutere indholdet. Det er et rigtig godt skridt på vejen. Og det er da også en sejr, som jeg vil tillægge alle de forældre og pædagoger, som har været på gaden, både inden valgkampen, men også i løbet af valgkampen, og kæmpe for det her. Det er da i høj grad dem, der har overbevist Socialdemokraterne. Tak fordi du vil være med, Rosa Lund fra Enhedslisten. 8:15, det her det er 24/7 morgen. Jeg vender mig mod en anden historie, for der foregår også andet både i Danmark og i verden her til morgen. Danske Bank. Danske Bank fyrede i mandags den midlertidige topchef Jesper Nielsen. Og det gjorde banken, fordi banken siden 2017 har tilbudt investeringer til privatkunder med for høje gebyrer. Det var altså gebyr, der betød, at det i flere tilfælde faktisk bedre kunne betale sig bare at have pengene stående på en normal bankkonto, end at investere dem. Og det er, fordi kunderne simpelthen mistede penge på investeringerne på grund af de høje gebyrer. Nu skal 87.000 danske bankkunder have penge tilbage. Og det kan løbe helt op i 400 millioner kroner, oplyser banken. Ifølge Finanstilsynet kan andre banker have gjort det samme. Jesper Berg, administrerende direktør i Finanstilsynet, der skal holde øje med bankerne. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er problemet i det, Danske Bank har gjort? Problemet er, at det ødelægger ved tilliden mellem banken og dens kunder, at kunderne ikke er blevet rådgivet ud fra, hvad der er kundernes interesser. Fordi som du var inde på, så var det en bedre forretning for kunderne at lade pengene stå på deres indlånskonti, end det var at investere i det her produkt. Og det må man ikke. Er det ulovligt, det Danske Bank har gjort? På det foreliggende grundlag, vi ved på nuværende tidspunkt, så er det ulovligt at rådgive kunderne om produkter, der ikke er i deres interesser. Og har banken gjort det? Det ser sådan ud. Vi er i gang med en undersøgelse og en høringsrunde, og når vi er færdige med den, så kan vi konkludere endelig på det. Ja. Det drejer sig om et investeringsprodukt, der hedder Flex Invest Fri, som Danske Bank har tilbudt til private investorer. Produktet bygger på, at professionelle rådgivere i Danske Bank investerer penge for kunderne, og det betaler man så penge for, et gebyr for. Det er et gebyr, der var så højt, at det er flere tilfælde på grund af et negativt afkast for kunderne, altså simpelthen gjorde, at man ikke tjente penge, når man investerede. Det kunne bedre betale sig af pengene stående på en normal bankkonto. Bestyrelsesformanden i Danske Bank, Carsten Dybvad, har sagt til Ritzau, et antal af kunderne har fået placeret deres midler i et produkt, der havde et forventet negativt afkast. Det er selvfølgelig ikke i orden. Det er en af grundene til, at det er en alvorlig sag. Er der andre banker, Jesper Berg, der har gjort noget lignende her? Det ved vi ikke endnu, men det er noget, vi vil gå i gang med at undersøge. Det er sandsynligt, at problemstillingen også findes andre steder, både i Danmark og udlandet, fordi det grundlæggende problem, det er jo, at obligationsrenten, som er at obligationer, det man investerer i, hvis man søger lav risiko og har et ønske om kort investeringshorisont, at den er negativ for mange obligationer. Så derfor er det en udvikling, der har gjort, at det simpelthen er svært at skabe et lavrisiko, kortfristet formueprodukt, der giver et positivt afkast, og så oveni kommer omkostningerne ved at investere. Ja. Så lige for at forstå helt præcis, hvad det er, der muligvis er ulovligt her. Hvis jeg var kunde i Danske Bank og gerne ville investere i aktier, så kom jeg til, altså når jeg investerede i aktier, og banken gjorde det for mig, at betale for meget i gebyr. Men så kunne jeg, altså jeg forstår ikke helt, hvorfor det skulle være så forfærdeligt. Kunne jeg så ikke bare have sagt, nej tak, det er jeg ikke interesseret i? Der er forskellige problemstillinger her. Altså den ene, det er, at hvis banken på forhånd forventer, at du får et negativt afkast, så må den ikke rådgive dig for at flytte dine penge derover, hvis du har det alternativ, at du kan placere pengene på en indlånskonto, hvor du kan få et nul afkast. Okay. Så er det en dårlig forretning for kunden. Men banken kan vel ikke vide, om det er en dårlig forretning, fordi aktierne kunne vel stige så meget, at det endte med at blive en god forretning for mig? Ja, og derfor er det ikke et spørgsmål om, hvad der er sket bagefter i den forstand, at hvilken vej markederne har bevæget sig, for de kan bevæge sig i forskellige retninger, men det er et spørgsmål om, hvad bankens forventninger på forkant er. Ja. Og det er svært i det rentemiljø, vi har i øjeblikket, at have forventninger om, at man kan tjene ret meget på obligationer, fordi som vi oplever, dem af os, der har boliglån, så er det jo nærmest sådan, at vi får kastet penge efter os for at låne penge. Ja. Og modstykket er altså, at vi har taget penge fra os, når vi placerer penge. Ja. Men alligevel kan du ikke, eller hvad, kan du vide, hvad Danske Bank forventede, at der ville ske her? Ja, fordi banken formulerer selv nogle forventninger i forbindelse med de her produkter. Så udgangspunktet er, at hvis banken selv har vidst, at den sendte kunderne ind i et eller andet produkt, som gav et negativt forventet afkast, så er det ulovligt. Okay, og hvad skulle bankens motiv være for at gøre det? Bankerne er jo meget presset generelt af det meget lave renteniveau, ikke? Fordi bankerne historisk har tjent penge på, at du og jeg har placeret vores penge på en lønkonto til en rente, der er lavere end markedsrenten. I øjeblikket er det lidt det, som den danske gamle film Ebberød Bank viste, at de giver dig og mig en højere rente på vores lønkonto, end de kan få, hvis de placerer penge i Nationalbanken. Så indlånskonto i øjeblikket er for de fleste banker en underskudsforretning, i hvert fald når det kommer til sådan nogen som dig og mig. For erhvervslivet, der kører man med negative renter, der følger markedsrenterne mere. Så bankerne er i en meget presset situation på grund af det lavrentemiljø, vi er i. Okay, så bankerne har tænkt, at de vil ikke have penge stående på indlånsrenter. Altså almindelige opsparingskonti, det taber de penge på. Så derfor så har de så forsøgt at få os danskere til at sætte pengene et andet sted. Det er i hvert fald et muligt motiv for os. Nu er det altid svært at vide, hvad der er foregået ind i hovedet på folk. Men den økonomiske tilskyndelse er til at flytte pengene fra indlånskonti over på formueforvaltningsprodukter. Okay, fungerende erhvervsminister Rasmus Jarlov, han skriver på Facebook, at bagmandspolitiet forfølger muligheden for at straffe Danske Bank. Jeg ved ikke helt, hvad man skal lægge i den ordlyd her, forfølger muligheden. Jamen, jeg tror, at det, der ligger i det, det er, at Finanstilsynet og bagmandspolitiet jo har et tæt samarbejde. Og derfor er det altid sådan, at når vi har nogle sager, der kommer op, så diskuterer vi dem med bagmandspolitiet med henblik på at finde ud af, hvad det er, vi skal gøre. Så sagen er på nuværende tidspunkt ikke overdraget til bagmandspolitiet, men der har været det, vi kalder en visitation, en prævisitation med bagmandspolitiet. Så vi har snakket med dem om sagen, som vi gør om alle sager. Okay. Jamen, det var den her sag. Har I ellers gang i noget spændende i Finanstilsynet? Om Danske Bank noget, vi ikke ved noget om endnu? Nej, vi har en løbende forpligtelse til at overvåge det finansielle system. Den her sag er jo exceptionelt, også med henblik på, hvad vi kan sige om den, fordi den vedrører forbrugerområdet. Og der kan vi sige noget på et tidligere tidspunkt, end vi kan på de andre ting. På de fleste andre områder, der er vi omgivet af en meget stærk og skrab fortrolighedsforpligtelse. Så der kan jeg ikke på forkant melde nogen spændende ting ud. Nej, men nu har du da sagt, at der er andre områder, som I bare ikke har sagt noget om. Jamen det er der jo hele tiden. Vi har jo 350 mennesker, der løber rundt omkring i landet og fører tilsyn med pengeinstitutsektoren. Mm, okay. Tusind tak, fordi at du ville komme ind her til morgen. Jesper Berg, altså administrerende direktør i Finanstilsynet. Tak. SMS'en er åben her, 42 600 24 7. Du kan selvfølgelig skrive ind om den nye regering, som jo er kommet. Frederiksen, Mette Frederiksen, 41 år, bliver statsminister i Danmark. Rød Blok blev altså enige i nat. Det var rigtig sent. Jeg lå og sov. Det gjorde du måske også, da de kom ud af dørene der ved en 12-tiden og sagde, nu er vi enige. Og det er altså Enhedslisten, SF, Socialdemokratiet og De Radikale, der har lavet det, som de kalder for et politisk papir. Og jeg har det med i studiet her. Det er 17 sider langt. og det er mest af alt, det som de kalder det selv for en politisk retning i Danmark, det er en masse ting, man skal gøre. Noget af det er hensigtserklæringer, man skal bekæmpe uligheden, man skal reducere CO2-udledningen. Det er politiske mål. Der er ikke meget sådan med, hvordan det skal gøres. Og der er stort set ingenting med, hvor pengene skal komme fra. Og sådan er det bare. Det her, det er ikke noget, jeg siger, fordi at det er en radio, der er lavet af Per Stig Møller, ham fra De Konservative. Det er simpelthen også noget, de selv siger i Rød Blok. Pengene er ikke på plads endnu, men målene er også meget, meget vigtige. 42 600 24 7, 5 minutter i halv 9. Nasser Khader fra De Konservative, godmorgen. Godmorgen. Godmorgen, vi skal snakke om noget helt andet. Fordi jeg dækker også andre historier her til morgen, og jeg vil gerne snakke med dig om den her danske dreng på 11 år, der sidder i en islamisk stat fangelejr i Syrien, og gerne vil hjem til Danmark. Han vil gerne hentes hjem af den danske stat. Jeg talte om det i radioen i morges, fordi at vi har fået et interview med drengen. Det er første gang, at der er et interview med et dansk barn, der sidder i en forfærdelig fangelejr i Syrien. Her er drengen, han sidder i Al-Rosh lejren. Han er spinkel. Han bliver beskrevet som en smuk dreng af Najib Kaya, journalisten, der har interviewet ham, men også som en dreng, der søger og higer efter opmærksomhed. Hvor gammel er du? 11 år. 11? Okay. Ved du, hvor længe du har boet her? Nej. Det ved du ikke? Mm. Ved du, hvor du boede før du kom hertil? Nej. Nej. Men kan du huske, da du boede i Danmark? Ja. Kan du huske dit liv i Danmark? Ja. Hvordan var det? God. Det var et godt liv. Hvad får du tiden til at gå med her i lejren? Hvad kan du lide at lave? Det er kedeligt her. Jeg laver ikke noget. Du laver ikke noget? Hvordan bor I der, hvor I bor? Hvordan er jeres, hvis man kan kalde det for et værelse? Det er kun en grund til at sælge. Det er kun et rum. Er det et telt? Telt. Ja. Hvordan er vejret her? Godt. Men ja. Det er lidt varmt. Lidt eller meget? Meget. Hvad synes du om dit liv her? Er det hårdt, eller er det godt? Det er hårdt. Kan du fortælle lidt om, hvorfor livet er hårdt her? Prøv, man laver ikke noget her, og man sidder bare og tænker på sin familie. Hvad er det for en familie, du tænker på? Jeg tænker på min fars. Ja. Kan du huske noget af din familie i Danmark? Ja. Ja. Hvad med dem? Savner du dem? Ja. Hvem af dem savner du mest? Min mors far, og min mors mor, og min fars mor, og min fars far. Ja. Så det vil sige din farfar? Og din farmor, og din mormor, og din morfar. Okay. Hvordan har dine yngre søskende det? Altså dem, som er yngre end dig? De har det ikke så godt. De tager ikke meget på deres far. Ja. Og deres far, hvad er der sket med ham? Det ved vi ikke. Der er en, der sagde, at han er blevet dræbt. Nå. Hvad tænkte du, da du hørte, at din far blev dræbt? Jeg troede, det var rigtigt. Ja. Er du ked af det? Ja. Hvad er dit største ønske? Jeg vil gerne have min far. Du vil gerne have din far tilbage? Og vi bor sammen, og det hele er godt. Ja. Der er nogle mennesker i Danmark, som gerne vil have jer tilbage igen til Danmark. Men der er også nogle dage, at der er nogen, som siger, det er svært. Har du et budskab? Har du noget, du vil sige til nogle af dem, som ikke arbejder hårdt nok på at få jer hjem? Ja. Hvad? Hvad vil du sige? Jeg vil gerne have, at de tager os hurtigt tilbage hurtigt. Og hvorfor? Fordi jeg har ikke noget at lave her. Nasser Khader, hvad tænker du lige nu? Jamen, det gør da indtryk. Også når man selv har børn i den alder, selvfølgelig gør det indtryk. Det gør ondt at høre et barn sidde i en fangelejr sammen med mange andre, og gerne blive væk derfra. Selvfølgelig gør det indtryk. Ja. så bliver det konkret. Den her beslutning, som I politikere skal tage med, om I skal forsøge at hente ham hjem til Danmark, eller ikke skal forsøge at hente ham hjem. Jamen altså, der er hjertet og hjernen, ikke? Hjertet siger, lad mig omfavne ham og tage ham hjem. Hjernen siger, det er, og det skal jeg som beslutningstager også tage udgangspunkt i. Det er ikke så simpelt. Det er ikke så nemt bare at sige, nu tager vi ham til Danmark. Hvad med hans mor? Hans mor har været en del af Islamisk Stat, uanset hvad hun har foretaget sig. Det at være tilknyttet Islamisk Stat, det er jo en forbrydelse. Og hun har et regnskab udstående, først og fremmest med kurderne. De kan ikke bare lade hende rejse. Og også med det internationale samfund. Jeg er tilhænger af, at vi opretter en krigsforbryderdomstol lokalt, så vi kan retsforfølge både kvinder og mænd, der har været en del af Islamisk Stat. Med hensyn til hendes børn så, og andre børn, der må det bygge på en konkret vurdering. Altså, vi har også en anden sag med en 13-årig, der blev hårdt såret og alarmet, og der har Udenrigsministeriets borgerservice vurderet, at han har brug for lægehjælp, og hans mor har givet samtykke til, at man kunne tage ham ud af lejren og hjælpe ham. Og det har jeg okay med. Men det med at sige, som nogle partier siger, nu skal vi ned og tvangsfjerne alle børnene, det er jeg ikke tilhænger af. Hvad skal vi sende soldater derned og tage dem på deres forældre? Så jeg mener, altså, vi skal vurdere det fra sag til sag. Mm. Og okay, det er rigtig godt, Nasser Khader. Tak for de svar her. Der sidder mindst 10 danske børn i de her fangelejre i Syrien. Det er super farligt at sidde der, for børn. Børn dør i hobetal, siger Røde Kors. Og der er altså en dansk dreng, der er kommet hjem. Han er 13 år, han var blevet skudt i ryggen for nogle måneder siden, og så har han fået lammelser i benene. Og så siger du, at det var rigtigt at tage ham hjem, fordi borgerservice har været nede og vurderet, om han har brug for lægehjælp. Mm. Skal borgerservice tage ned og vurdere de andre drenge, om de også, og piger, om de har brug for lægehjælp? Altså, der har der været en konkret henvendelse, der har gjort, at man har været ned for at se, hvor meget hjælp han har brug for. Og der har vurderingen været, at det, han har brug for af lægehjælp, det kan han ikke få i lejren, det skal han få andre steder. Men det er jo ikke, det er jo skidt for alle børn at være i den lejr. Kan du ikke prøve at svare på det spørgsmål, jeg stillede der, Khader? Fordi efter interviewet, vi spillede med den 11-årige dreng, som vi har et interview med her, så havde vi en psykolog i studiet. Mm. Der er ekspert i krigstraumer og sådan noget, og hun siger, at der er mange ting, der tyder på, at den 11-årige dreng, vi lige har hørt i det her interview, har det forfærdeligt. Mm. Traumer. En konstant stresstilstand. Og han kommer til at få varige men af det her. Han kan blive en psykiatrisk patient, hvis det her ikke bliver løst. Der er en mulighed for, at den her 11-årige dreng og de andre børn har alvorlige psykiske problemer. Skal man tage ned og vurdere, om de har brug for lægehjælp? Det er utroligt, at en psykolog ud fra et interview kan lave sådan en diagnose. Nej. Hendes konklusion var, at der er en risiko for, at han har sådan en diagnose. Ja, der er en risiko for det. Og der er mange børn der, og det er skidt for børnene, at de er i de lejre. Men deres forældre tog på et tidspunkt en beslutning, og det tager de konsekvensen af nu, og i nogle tilfælde, der går det ud over børnene. I forhold til den her sag med den 11-årige. Nej, okay. Med den 11-årige, der tænker jeg, han vil gerne være sammen med sine bedsteforældre. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre bedsteforældrenes ønske, om de har et ønske om at hjælpe ham hertil. Så skal de tage henvende sig i borgerservice, og se, om man kan hjælpe ham. Men så skal moren også give afkald på, at hun på et tidspunkt vil have familiesammenføren, fordi jeg vil gerne hjælpe børnene, men jeg vil have, forældrene skal stilles til regnskab. Okay, Nasser Khader, du ved godt, spørgsmålet bare kommer igen, når du ikke svarer på det. Men hvad er det for et spørgsmål? Spørgsmålet er, skal de danske myndigheder tage ned og undersøge, om børnene har brug for lægehjælp? Jamen, det skal det ikke, hvis der ikke er konkrete henvendelser. Altså, hvis der er nogen, Hvem skal henvende sig? Jamen, i den anden sag, der har der været en henvendelse, fordi drengen var blevet hårdt såret og havde behov for hjælp. Derfor, hvem kom den henvendelse fra? Der er en grund til, at borgerservice tog ned og lavede en aftale med kurderne, dem, der driver lejren, så de kunne få ham ud. Altså, det er jo ikke noget, man har siddet og sagt, når nu tager vi ned og finder en dreng, der har såret, der må have været en konkret henvendelse. Hvem skal henvende sig for, at du mener, at de danske myndigheder skal tage ned og undersøge, om de her børn har brug for lægehjælp? Jamen, alle de danske statsborgere, der er i lejen, de kan bare henvende sig til borgerservice. Og sige, at det kan de bare gøre. De er jo danske statsborgere. Og så må borgerservice vurdere, om man skal gøre noget konkret der. Og det har man gjort i det tilfælde. Så det er de voksne danskere i lejrene, i fangelejrene i Syrien, der skal henvende sig til borgerservice i Udenrigsministeriet? Jamen, det har de åbenbart gjort i forhold til den sag, hvor han er, drengen er hårdt såret af. Okay. Så hvis moren her til den 11-årige, eller en anden mor eller far, der er i de her lejre, ringer til borgerservice og siger, jeg tror, den er gal, jeg tror, nogle af mine børn har brug for lægehjælp, så mener du, borgerservice skal rykke ud og vurdere det? Borgerservice har den opgave at hjælpe danske statsborgere i udlandet, og det vurderer de fra sag til sag helt konkret. Okay. Kan du komme med kriterier for, hvilke af de her danske børn, der skal hjem, og hvem der ikke skal hjem? Igen må det bygge på konkret vurdering. Altså hvis nu, vi har en sag, en svensk sag, hvor en bedstefar har nogle 6-7 børnebørn, der også befinder sig i den lejr, eller uden for lejr, i hvert fald et sted deromkring. Han tog ned for at hente dem, og jeg synes, i sådan konkret tilfælde, hvor de er forældreløse, selvfølgelig skal de hjælpes. Okay. Så de forældreløse, de skal... Hvad skal der ske? Jamen, skal de hentes hjem, de skal have hjælp, men de andre, de er jo deres... Det er forældrenes børn jo. Men skal de forældreløse hentes hjem til Danmark? Jamen, børnene er forældres, ikke staten. Skal staten tage ned og tankfjerne dem alle sammen? Nej, hvad med de forældreløse? Du nævnte selv lige de forældreløse. Ja, de forældreløse, ja. De skal hjem, hvis de er danske statsborger, ja. Skal de hjem til Danmark? Ja, hvis de er danske statsborger, ja. Ja, okay. Nasser Khader fra De Konservative, tusind tak, fordi du ville komme ind og snakke lidt både med hjernen og hjertet her til morgen. Et svært politisk dilemma, jeg er glad for, at jeg ikke er i jeres sko nogle gange. Og det er jo altså også bare, vil jeg sige her, en politisk beslutning. Det her er noget, som I politikere kan bestemme, om børnene skal hjem, eller børnene ikke skal forsøges at blive hentet hjem til Danmark, og selvfølgelig også det samme med forældrene, der har tilsluttet sig Islamisk Stat. Tusind tak, fordi du kom. Jeg vil lige nævne her med den 11-årige, som du hørte en interview med lige for lidt siden. Hans mor er etnisk dansk, konverteret til islam som 17-årig. Hans far har somalisk baggrund. Ifølge vores oplysninger er de begge to danske statsborgere, og drengen er jo altså født i Danmark og boet i Danmark. Det er også derfor, man kan høre, han snakker jo glimrende dansk de første 5-6 år af sit liv, hvorefter moren og faren tager beslutningen om at flytte til Raqqa i Syrien, højborgen i Islamisk Stat, for at bo dernede og leve på en mere islamisk måde. Klokken er 8:06. Nyhedsoverblik fra Radio 24. Grundlaget for den nye socialdemokratiske regering møder kritik fra de borgerlige partier. Afgående statsminister Lars Løkke Rasmussen kalder aftalen for ufinansieret og ukonkret på Twitter. Og den kritik er ikke helt ubegrundet, erkender Enhedslistens politiske leder Pernille Skipper. Vi har lagt retningen også for en økonomisk politik. Alting skal enkeltvis udmøntes, og det betyder også, at det bliver ikke til virkelighed, før pengene konkret er fundet. Også folketingsmedlemmer fra De Konservative og Liberal Alliance kritiserer aftalen bag den nye regering, især for den manglende finansiering. En af dem er den konservative politiske ordfører Mette Abildgaard. Det bekymrer mig helt grundlæggende, at man angiver rigtig mange løfter, som kræver finansiering, men man angiver ikke, hvor pengene skal komme fra. Og på Twitter ytrer Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl bekymring om, hvorvidt Mette Frederiksens regering vil videreføre det såkaldte paradigmeskifte på udlændingeområdet som lovet. Men det afviser den kommende statsminister Mette Frederiksen. Paradigmeskiftet er der. De regler, der er i forhold til asylområdet og dermed adgangen til Danmark, står. Og statsborgerskab og det, der i mine øjne definerer den brede udlændingepolitik, det har vi stået vagt omkring. Der er dog flere lempelser i udlændingepolitikken i den nye regeringsaftale. Blandt andet åbnes der op for igen at modtage kvoteflygtninge. Børnefamilierne skal ud af udrejsecenter Sjælsmark, og det foreslåede udrejsecenter på øen Lindholm droppes. Kort før midnat kunne S-formand Mette Frederiksen præsentere aftalen for en socialdemokratisk mindretalsregering med støtte fra radikale SF og Enhedslisten. Formanden fremlagde et 18 sider langt papir, som ikke er et egentligt regeringsgrundlag, men en forståelse mellem partierne. Den fælles forståelse, vi har nu, er ikke en udtømmende liste, hverken for regeringens arbejde eller for det arbejde, som de politiske partier vil kaste over. Det er en fællesmængde, der afspejler, hvad det er, vi er enige om, der skal drive den regering, som jeg nu går til majestæten med henblik på at danne. De tre støttepartier fik hver især tilkæmpet sig indflydelse. SF-formand Pia Olsen Dyhr var især tilfreds med, at der nu er aftalt lovbestemte minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Jeg tror ikke, det er nogen tvivl om, at det ligger SF's hjerte nær, at vi nu leverer på lovbundne minimumsnormeringer, at vi sørger for, at børnene derude får nogle helt andre livsbetingelser. Det grønne område får et historisk løft, lyder det fra de radikales leder Morten Østergaard. Vi har lovet danskerne, at det vil blive det mest ambitiøse, man kunne forestille sig på det grønne område. Det synes jeg, at det er blevet. Det er Danmark, der igen tager den grønne førertrøje på og vil vise verden, hvordan man kan omstille sig i en grøn og bæredygtig retning. Enhedslisten har fået en garanti for, at den nye S-regering ikke vil føre en politik, der øger uligheden, sænker skatten i toppen eller skærer i overførselsindkomsterne. Kig på vejret, en del sol, men i løbet af dagen en overgang med at skyde fra nordvest og måske lokale byer, 25-30 grader og svag til jævn vind fra omkring vest. Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Medlem af Folketinget for Socialdemokratiet, Peter Hummelgaard. Godmorgen. Godmorgen. En overskrift på det her grundlag for den nye røde regering. Ja, altså en overskrift ud over den fælles forståelsespapiret, eller hvad? Ja, hvad du tager med her. Jamen, hvis jeg skulle sætte en eller anden form for overskrift på, og det ville virkelig bare være genbrug af det, der også var vores, eller noget af det, vores programmer hed, men jeg skrev på Facebook i går, at jeg synes, det her det ligger op til, at vi kan gøre gode tider bedre for alle. Og deri ligger der jo selvfølgelig både en anerkendelse og begejstring for, at vi er i et økonomisk opsving, som gerne skulle holde ved, men at vi også vil sætte en retning for Danmark og for vores økonomiske politik og for vores velfærdspolitik, så flere mennesker rent faktisk også mærker, at det rent faktisk går godt i Danmark. Så jeg tror, sådan en parafrasering af det gamle Viggo Kampmann-slogan om at gøre gode tider bedre, og så bare tilføjet med for alle. Ja, okay. Vil du fortælle, at det bliver jo en smal socialdemokratisk regering her, kun minister fra dit parti, måske endda også dig selv, hvem ved. Vil du fortælle, hvordan at den nye regering kommer til at gøre gode tider bedre? Jamen, jeg synes jo, der er i dokumentet er lagt op til en lang række forskellige ting. Altså, der skal føres en mere retfærdig økonomisk politik. Vi vil investere mere i vores velfærdssamfund. Der er nogle af de områder, der specifikt er udpenslet i den forståelse, vi har med de andre partier, som handler om investeringer i uddannelse, som handler om investeringer på børneområdet, som handler om i det hele taget investeringer på kernevelfærdsområderne. Vi vil jo, som også allerede har været fremme i forløbet, har sat meget høje målsætninger, som også kommer til at kræve meget, ikke bare sådan finansiering løbende, men jo det hele taget også, altså sådan politisk innovationskraft at finde ud af, hvordan i alverden når vi hen til at nedbringe vores udslip af drivhusgasser fra 1990-niveau frem mod 2030. Men som jo er helt afgørende, tror jeg, der efterhånden også er en ret stor enighed om, hvis det er, at Danmark skal vise handling, og Danmark skal kunne gå forrest i internationalt set. Og det synes jeg er en af de helt store ting. Og så noget af det andet er, at der er en hel del elementer fra noget af det, vi jo også gik til valg på, som der også er forståelse for mellem partierne, nemlig at nogle af de investeringer, vi gerne vil lave i vores kollektive velfærd, at det også skal komme fra, at vi bærer nogle enkelte og nogen, som har været kraftigt begunstiget med meget store skattesænkninger igennem de sidste 10 år, om at bidrage med en lille bit smule mere. 70% reduktion i CO2-udledning i 2030, fordobling af det økologiske areal, som der også står. Gratis psykologhjælp til 16-24-årige og minimumsnormeringer i daginstitutioner. Flere penge til velfærden. Skatten i toppen skal ikke sænkes. Det er nogle af de ting, jeg har taget med her. Der skal være balance i økonomien. Udover det også, balance i økonomien i 2025, står der i aftalen her, og så skal man skaffe 10 milliarder i 2025. De her 10 milliarder, der skal skaffes, du ved, du kan godt høre, det koster jo penge noget af det her. De her 10 milliarder, er det 10 milliarder om året, eller er det 10 milliarder sådan ind til år 2025, ved du det? Altså jeg tror, når man... Nu, jeg har jo ikke noget med til at sidde og formulere aftalen, men jeg tror, når det er, man formulerer det på den måde, så mener man jo, altså 10 strukturelle milliarder, det vil sige 10 milliarder om året. 10 milliarder om året. Det plejer det at være, ja. Ikke? Altså, og det der med, hvordan tænker du, det bliver i forhold til at finde de 10 milliarder? Hvor bøvlet bliver det? Nå, men det bliver da, det bliver da afgjort svært. Altså der er en del af det, der er lagt op til i den fælles forståelse, som handler om, og jo også et af de punkter, hvor vi har givet os en anelse, heldigvis ikke så meget, som man kunne have frygtet, men som handler om, at vi vil gerne gøre det nemmere at tiltrække højt kvalificeret udenlandsk arbejdskraft, men at det skal gøres på en måde, hvor man ikke sænker beløbsgrænsen, så det skaber social dumping. Det er en måde at generere noget provenu på. Der er flere indvandrere ude på arbejdsmarkedet. Folk, der er færdige med uddannelse, skal hurtigere igennem, men på en måde, der i højere grad også tager højde for deres valgmuligheder osv. Altså, men det bliver da afgjort svært. Og heldigvis er det jo også sådan, som vi også skriver, og som vi også har tænkt os at drive regeringen på. Altså, vi kommer ikke til at bruge penge, vi ikke har. Altså, så hvis der heller ikke er, hvad kan man sige, den kollektive vilje, enten bredt i Folketinget eller partierne imellem, til så rent faktisk også at finde penge til at indfri nogle af de her ting her. Altså, så bliver tingene ikke indfriet. Hvad er det så, der ikke bliver indfriet, for eksempel? Hvad tænker du, der bliver offret først af alle de løfter, der er i papirerne her? Jamen, jeg har overhovedet ikke nogen... Altså, fantasi til at forestille mig, der ikke også er en vilje til rent faktisk at finde de penge, som der er brug for. Altså, så er der en række af tingene, altså, som er... Altså, hvor for eksempel spørgsmålet om minimumsnormeringer, det bliver jo ikke fra den ene dag til den anden, fordi det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre. Men det bliver jo en målrettet plan hen imod, jeg kan ikke huske, hvordan det er formuleret i teksten, men eksempelvis frem mod 2025, og sikre, der er pædagoger nok, og at pengene, som man gerne vil prioritere til, det rent faktisk også havner ude i daginstitutionerne, sådan at de kan ansætte flere pædagoger osv. Jeg synes, at teksten her er, det er en omfattende tekst, men en rigtig fin ramme for, hvad der er, de her fire partier er enige om, for at der kunne dannes en socialdemokratisk regering. Og oven i det jo også, altså, kan man sige, at forhåbentlig får vi også så, når den regering er dannet, en manøvredygtig socialdemokratisk regering, som også er i stand til at agere på mange af de spørgsmål, der ligger ud over den fælles forståelse, der er i papiret. Peter Hummelgaard? Ja? Hvorfor satte I ikke foden ned og nægtede at lave en regering, hvis det ikke blev Arnes tur? Hvis I ikke kunne få gennemført jeres store, store, store valgnummer, ret til tidligere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Hvorfor er det ikke med overhovedet i denne her plan? Jamen, det er jo stadig med på den måde, det sagde Mette Frederiksen jo også i går aftes, at den kommende socialdemokratiske regering har stadig tænkt sig at udarbejde en mere konkret model for, hvordan man kan lave en differentieret pensionsalder, og har tænkt sig at indkalde Folketingets partier til forhandlinger om, hvordan det kan indrettes, og har tænkt sig at søge at finde flertal for det. Og det ligger sådan set fuldstændig fast. Men hvorfor satte I ikke foden ned og sagde, prøv at høre her alle sammen, der drømmer om alt muligt klima? Det får I bare ikke, fordi at hvis I skal have det, så skal vi sørge for, at nu er det Arnes tur. For det har vi nemlig lovet vælgerne. Hvorfor står det der ikke? Jamen, fordi det her papir kun dækker over der, hvor der er en udbredt enighed. Men det er jo ikke en udtømmende liste. Altså, det er ikke et nulsumsspil. Og vi har hele tiden sagt, at vi har tænkt os at forfølge det her, først og fremmest ved samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Jeg håber, arbejdsgiverne efter valgkampen falder lidt ned og gerne vil være med. Ellers så bliver det så i nedfald i samarbejde med fagbevægelsen at udarbejde den konkrete model. Og så vil vi jo så derfra søge det flertal, der er nødvendigt. Og der er det jo klart, altså de radikale har jo været indtil videre i hvert fald meget principielle modstandere af ideen. Og det antager jeg derfor, at det ikke er kommet med i teksten. Der var forlydende i pressen. Jeg ved jo ikke, jeg har ikke siddet med til forhandlingerne, men der var forlydende i pressen om, at de krævede, at det skulle indskrives i dokumentet, at de skulle opgive tanken. Peter Hummelgaard, har I været en fiasko? Har I været en fiasko, eller har I svigtet, eller har det bare været almindeligt for dårligt, hvis I ikke har fået sørget for, det Arnes tur, inden denne her regeringsperiode er færdig? Altså, vi er jo ikke stærkere end de mandater, vi har efterladt, men det er en bunden opgave for os. Altså, mest af alt er, fordi der er rigtig mange af os, der brænder indad for det her spørgsmål. Det er at få lagt en model frem, som vi forsøger at søge flertal for. Og det tror jeg rent faktisk godt kan lade sig gøre. Statsministeren selv åbnede op for, at man kunne lave noget. Han ville så først have, at det skulle være fra 2040, at det er jo sagtens, det kan gøres endnu tidligere. Dansk Folkeparti har i mange forskellige sammenhængende sagt, at vi synes også, der er behov for en differentieret pensionsalder, så er de så stiger sig blind på noget med noget forlisteknik osv. Jeg synes, det er meget fortrøstningsfuld om, at det kan lade sig gøre at finde flertal for at skabe mere retfærdig pensionsalder. Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, tusind tak, fordi du var med. Janne Jørgensen fra Venstre, god morgen til dig. Godmorgen. Hvad er din reaktion på den aftale, der er lavet mellem de røde partier, som gør Mette Frederiksen til statsminister i Danmark? Jamen, jeg er lidt overrasket over, at man har brugt så lang tid og så er kommet frem med så lidt. Og at der er så mange ubesvarede spørgsmål i det papir, der ligger. Altså, det er ufinansieret. Hvor skal pengene komme fra? Og det er ukonkret. Der står nogle ting eksempelvis, så vil man ikke have Lindholm og Sjælsmark, men man skal have noget andet i stedet for. Hvad er det andet? Altså, du gør en borgmester i Vordingborg glad, fordi han ikke får Lindholm ved Kalvehave, men så er der en anden borgmester et eller andet sted i Danmark, der bliver sur. Ikke? Og sådan er der mange ting i papiret, hvor det virker som om, man er blevet enige om, at man er uenige, og man er blevet enige om, at der forhåbentlig kommer en god løsning i morgen, men hvad den løsning bliver, det fremstår ikke særlig klart. Og hvorfor er det et problem, at den i nogle tilfælde er ukonkret? Og det, du siger her, er jo sådan set rigtigt. Det er også bare lige for at sige det. Vi har også læst papirerne. Så det faktuelle i det, du siger, er jo sådan set rigtigt nok. Hvorfor synes du, det er et problem, at det ikke er mere konkret? Jamen, det går jo, altså det bliver jo et problem. Altså, det virker som om, de udskyder en masse ubehagelige beslutninger, og så håber de på, at et eller andet viser sig. Og altså, jeg er spændt på at se, hvor lang tid den her regering holder. Hvorfor siger du det? Jamen, fordi når det så bliver mere konkret, og så man skal løse de udfordringer, som der ligger i papiret, så er det jo, du får udfordringerne. Altså en ting er at blive enige om, at vi vil ikke have børn på Sjælsmark, fordi der er en kaserne i nærheden, hvor de skyder, og det bryder børnene så ikke om. Vel, så skal du så finde et andet sted. Så skulle det være meget underligt, om man ikke også kunne finde et eller andet ved det sted, som ikke var godt nok til, at de radikale med flere var tilfredse. Så altså, jeg er bange for, at man kommer til at skuffe en masse etter. Det behøver jeg selvfølgelig ikke være bange for, men det vil jeg være bange for, hvis jeg var regering, at man kommer til at skuffe en masse af sine vælgere og dem, der nu ser frem til, at der kommer til at ske en hel masse. Ja, vi kunne godt tænke os at snakke lidt om udlændingepolitik, også med dig, Janne Jørgensen her, fordi der er en del af både stramninger, der bliver bevaret, men også lempelser i udlændingepolitikken i de her politikpapirer fra de røde partier. Grænsekontrollen fortsætter. Jeg synes også, man kunne sige, at der er en overskrift her, at der kommer til at komme lidt flere flygtninge til Danmark, og der kommer til at være færre, der forlader Danmark, end der ellers ville have gjort. Det sidste siger jeg, fordi at man nu har en politik om, at flygtninge, der er i et stabilt job, kan blive i Danmark. Også selvom der bliver fred i hjemlandet. Og det vil altså sige syriske flygtninge, som har fundet sig et job som rengøringsassistent, eller hvad det nu er her i Danmark, de kan godt få lov til at blive. De skal ikke rejse hjem, når der bliver fred i Syrien. Det er nyt. Som du selv siger, Sjælsmark, der jo altså er et center for afviste asylansøgere, bliver droppet. Man vil lave et andet center et eller andet sted. Hvor det skal være og hvordan det skal se ud, ved man ikke, men det vil skulle overholde sådan, de krav, som Røde Kors har sagt, at Sjælsmark ikke overholder. Så Lindholm for udviste kriminelle udlændinge. Lindholm bliver også droppet, det her center, der var på vej. Hvad der kommer i stedet for, ved vi ikke. Kvoteflygtninge begynder man at tag fra Danmarks side. Vi ved ikke, hvor mange man vil tage om året, men Socialdemokratiet og de andre røde partier siger altså, at man får kvoteflygtninge. Og integrationsydelsen kommer også til at bestå. Den har været meget udskældt mest af venstrefløjen for at simpelthen at være for lav, sådan at flygtninge får for få penge i overførselsindkomst, når de er i landet. Hvad er godt, hvad er skidt, Janne Jørgensen? Jamen altså, meget af det er jo, kan du sige, i småtingsafdelingen og sådan set forholdsvis problemfrit. Altså det, der, hvor vi har den største bekymring, det er jo nok på grund på ydelserne. Altså det med, at det skal kunne betale sig at arbejde, også hvis man er her som flygtning, det er helt centralt. Og når man nedsætter en ydelseskommission, så er det jo ikke for, at den skal komme frem til forslag til, hvordan man kan sænke ydelserne, så er det jo for at se, hvor man kan hæve ydelserne. Så det kan gå hen og blive problematisk. Så kan man jo så selvfølgelig, det kan være, at regeringen så har sat en kommission, der arbejder meget, meget langsomt, så de udskyder problemerne i lang tid. Det ved vi ikke vel. Der skal så være nogle midlertidige ydelser, hvad de sådan helt konkret skal altså til, især til familier, hvad de skal gå på. Det fremstår også en lille smule. Okay. Så lad mig lige prøve at spørge dig om det her med flygtninge i stabilt job. De kan få lov til at blive i Danmark, ja. Og så skal ikke sendes hjem til hjemlandet, selvom der bliver fred i hjemlandet. Ja. Er det godt eller er det skidt, synes du? Jamen altså, vi vil jo gerne åbne for udenlandsk arbejdskraft. Altså sådan så, at virksomheder, der har behov for udenlandsk arbejdskraft, kan få den udenlandske arbejdskraft. Så det kunne jo i princippet godt være nogen, der var her i forvejen, som var her som flygtning. De vil så bare så skulle skifte status, og så gå fra at være flygtning til at være arbejdskraft. Det har man jo hele tiden været meget afvist overfor. Men altså udfordringen i det er jo, at vi risikerer så at få nogen, der får en midlertidig opholdstilladelse, men jo så vil komme i større antal, fordi de kan se, at de altså har muligheden for at blive her permanent. Det er jo det signal, der er det problematisk i dag. Janne Jørgensen, lad os lige spole lidt tilbage til noget, du sagde for ikke så frygtelig mange minutter siden, og så lad os blive nede i den tændsegæske et øjeblik. Asger spurgte dig, om der er nogle af lempelserne, I egentlig er imod. Det var spørgsmålet. Og i stedet dit svar, der siger du sådan set, det er forholdsvis problemfrit. Det synes jeg er interessant. Noget af det er, altså eksempelvis altså kvoteflygtning. Vi har jo hele tiden sagt at stoppe for kvoteflygtning. Det var et midlertidigt stop, indtil vi fik styr på situationen. Og der kan man sige, der har vi jo fået styr på situationen. Det man så selvfølgelig kan frygte, det er, at antallet af spontane asylansøgere, det nu vil stige igen, fordi man ude i verden kan sige, at der er en anderledes. Så Venstre bakker simpelthen op om de lempelser, der er i den her pakke? Nej, nu nævnte jeg konkret kvoteflygtningen. Altså der, hvor vi har den største bekymring, det er på ydelserne, ikke? Og så Lindholm, Sjælsmark, altså hvad er det, de så sætter i stedet? Fordi altså, den helt store udfordring, det er jo, at hvis du giver et signal til omverdenen om, at du kan komme til Danmark, du kan søge asyl, du kan blive afvist som asylansøger, men det kommer sådan set ikke til at betyde noget, for du kan få lov til at blive her alligevel. Det var en SV-regering, jeg gik efter. Det kunne være meget spændende. Så jeg bare tænker på, hvordan, altså, støtter I de lempelser, der er som samlet hele, eller kan I slet ikke overhovedet se jer selv i de lempelser, som S har lavet, det parti, som I jo egentlig godt kunne se jer selv gå i regeringen med? For ikke så lang tid siden. Jamen altså, enkelt af dem kunne vi sagtens være blevet enige med S om i en SV-regering. Hvorfor gennemførte I det ikke, da I var i regering? Hvis det var sådan gode nogen? Jamen nu, tag nu for eksempel kvoteflygtningen. Altså, det var jo en situation, hvor der kom de her cirka 25.000 til Danmark bare på et år, hvor vi så sagde, så kan vi ikke oven i det også bede kommunerne om at tage imod kvoteflygtningen. Så der lavede vi et midlertidigt stop. Men altså, hvornår det er midlertidigt stop, det så skal stoppe, og man tager kvoteflygtningen igen. Altså, det er jo et spørgsmål om timing. Ja, jeg tror, vi lukker den her, Janne. Tak fordi du var med og svarede på spørgsmål. Må jeg sige noget, Asger? Ja. Bare lige så lytterne er med. Der er jo mange partier, vi har prøvet at få fat på. Der er to, der aldrig vendt tilbage. Jeg synes bare, vi skal nævne dem. Mm-hmm. Altså, Alternativet for eksempel, de har jo slet ikke været med. Jeg har lige set Uffe Elbæk på Twitter egentlig sige, det er faktisk rigtig gode intentioner, der er med her. Han kunne jo have været med, og spillede han egentlig sig selv af banen. Det var det, vi kunne have spurgt ham om, fordi han havde den her statsministerdrøm. Og han var her at være i sin egen blok og ikke være med i noget. Så kommer der en aftale, han rent faktisk synes, det er rigtig fint ud. Det er da spændende. Ja. Og SF har jo heller ikke vendt tilbage. Der ville vi godt have hørt med kontanthjælpsloftet. Kan jeg sige, men det kan være, at vi kan nå det en anden god gang. Det er klart. Klokken er 8:30 i 9. Rusje Rashid, godmorgen. Godmorgen. Jeg fortsætter der, hvor I slap her i morges, eller her nu, med regeringen og kigger lidt på de der fire emner, som vi har diskuteret rigtig, rigtig, rigtig, rigtig meget i mit program. Om Sjælsmark, Lindholm, kvoteflygtninge, og så den her nye ændring i det her paradigmeskifte, som Mette Frederiksen fortsat gerne vil sige, at det fortsætter. Fordi Ryggraden i det var jo, at flygtninge ikke skulle integreres, de skulle sendes hjem, og nu skal de så integreres, kan man jo roligt sige, i og med, at de får lov at blive her, hvis de har et arbejde i 2 år, og kan fortsat beholde det arbejde. Så det, vi diskuterer, det er jo, det er nogle positive takter, men hvad er faldgrupperne? Hvad er det for nogle ting, som så kan gå galt? Er der noget af det her? Noget af det, som Janne Jørgensen nævner, det er jo så, hvad sker der så med de her spontane flygtninge? Hvordan kommer vi til at forholde os til dem? Hvorfor kalder du det for positive takter? Jo, fordi det er noget, der har været diskuteret rigtig meget, og mange af dem, jeg har haft med i mit program, har jo haft, eller flere af dem har jo haft det her med, jamen, hvad skal vi med Lindholm? Hvor længe kan vi blive ved med at lukke øjnene for barnets tarv og børnekonventionen, når vi kigger på Sjælsmark? Så det er jo så nogle af de ting, der nu bliver gjort noget ved, ikke? Så skal vi diskutere eller tale om... Ja, vi har jo lavet programmet helt om her til morgen, ikke? Ja, det har vi også i morges. Altså. Vi skal tale om det barn, der nu kommer hjem til Danmark fra Syrien. Ikke ham fra Al-Rosh-lejren, men den 13-årige, der har fået lov at komme hjem til Danmark. Hvordan kan man overhovedet reparere, afkode, omkode børn, der har oplevet så mange rædsler i Syrien? Der får jeg psykologen fra Red Barnet, som kommer ind og siger, hvad gør man med de her børn? Hvordan kan man gå ind og få dem til at komme til at leve et normalt liv? Det er den ene del af det. Den politiske diskussion går også på, hvad gør vi så med resten af familien? Det barn har jo igen qua børnekonventionen krav på at få samvær med sin familie. Så det er sådan lidt dilemma, vi diskuterer. Det er super interessant. Jeg hørte det med de svenske børn, der var kommet... Ja, yes, den tager vi bagefter. Vi skal lige noget at sige. Zainab Mousavi kommer ind i anden time og fortæller om, hun blev efterladt i Irak af sine forældre, hvordan hun mener, at pigerne, drengene, der bliver efterladt, eller skulle på ferie nu, de skal gøre, når de tager afsted. Og vi skal også tale om venligboligerne på Frederiksberg.